یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ ذہنی آزمائش ایک بار پھر لے کر آپ کے لیے آئے ہیں. سیزن 8 کا آج تیسرا مقابلہ ہے اور آج بہت خوبصورت, یوں سمجھیے کہ بڑے ہی مشہور شہروں کے درمیان مقابلہ ہے, اور ایک شہر تو وہ ہے جو کئی بار ہمارے ذہنی آزمائش میں فائنل تک بھی پہنچے. اس شہر کے اسلامی بھائیوں نے فائنل بھی جیتا, میری مراد سردار آباد فیصل آباد سے ہے. اور پھر دوسرا شہر بلوچستان کا بڑا ہی مشہور و معروف شہر پاکستان کے ایک خوبصورت علاقے سے, یعنی کوئٹہ سے اسلامی بھائی الحمدللہ تشریف لائے ہیں. تو کوئٹہ کی ٹیم ہے اور سردار آباد فیصل آباد کے اسلامی بھائی ہیں. ان دونوں اسلامی بھائیوں کے درمیان یہ مقابلہ ہوگا, ان دونوں ٹیمز کے درمیان یہ مقابلہ ہوگا. آپ کو ان کا تعارف بھی کروائیں گے, ان دونوں شہروں کے بارے میں بھی آپ کو کچھ بتانا ہے, مگر آج دو سوالات کے ہمیں جوابات دینے ہیں انشاءاللہ. کل چونکہ ہم نے دو سوال کیے تھے مدری چینل کے ناظرین سے اور ہم جواب نہیں دے سکے تھے, قرآن دازی ہم نے نہیں کی تھی, تو آج جواب بھی بتائیں گے, قرآن دازی بھی کریں گے, اور ان دونوں یعنی جو قرآن دازی میں نام نکلیں گے ان مدری چینل کے ناظرین کے گھر تک انشاءاللہ تبرکات پہنچائیں گے. تو مدری منع سے گزارش ہے آگے آئیے, پہلا کون سا سوال لے کر آئے ہیں. جی ناظرین کے لیے سوال تھا کہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہن میں وہ کون سی صحابیاں ہیں کہ جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کی نماز جنازہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھائی, اور وہ ہیں حضرت ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور یہ جواب ماہنامہ فیضان مدینہ جو جنوری 2017 ربیع الاخر 1438 سنہ ہجری کا ہے اس کے اندر یہ جواب موجود تھا. ہم نے ماہنامے کے نام بھی بتا دیا تھا, اگر ابھی تک آپ نے ماہنامہ فیضان مدینہ حاصل نہیں کیا تو کر لیں, بلکہ اب تو ماشاءاللہ فروری کا ماہنامہ بھی آ گیا ہے اور انشاءاللہ اس کا دیدار بھی کر لیجئے. آج انشاءاللہ ہم اپنے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو دو تحفے, نئی دو کتابیں الحمدللہ, یعنی ماہنامہ فیضان مدینہ بھی اور ذہنی آزمائش کے دلچسپ سوال و جواب پر مشتمل کتاب بھی آ چکی ہے مکتبۃ المدینہ پہ. تو آج انشاءاللہ وہ کتاب بھی آپ کو دکھائیں گے, اور انشاءاللہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر دونوں, تو آج انشاءاللہ ہم کافی ساری آپ سب میں تقسیم کریں گے. کس کس کو چاہیے آپ تیار ہو جائیں انشاءاللہ جواب دینے کے لیے. اور مدری چل کے ناظرین یہ دونوں کتابیں اب مکتبۃ المدینہ پر موجود ہیں, آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, اسے جا کر حاصل بھی کر سکتے ہیں, طلب بھی کر سکتے ہیں. حافظ کلیم اتاری مرکز الاولیاء لاہور, بنت یاسین اتاریہ گجراوالا, محمد ابراہیم زمزم نگر حیدرآباد, بنت شبیر اتاریہ چیچا وطنی, محمد قاسم صادق آباد, ام اقراش مرکز الاولیاء نوید پتوکی, بنت نفیس اتاریہ سبز پور ہری پور, نوید احمد اتاری منڈی بہاؤدین, بنت گلزار اتاریہ فاروق آباد, غلام قاسم قادری پاک حسینی کابینہ, نام بہت سارے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انعام کن کو جاتا ہے. یہ 26 ناموں میں سے انشاءاللہ انعام جو ہے اب آپ کی طرف آ رہا ہے, اور یہ انعام جائے گا مرکز الاولیاء لاہور, اور نام ہے قاسم اتاری. تو قاسم اتاری بھائی یہ غلاف کعبہ شریف ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں, اللہ نے چاہا تو یہ اس طرح کا ایک حصہ آپ کے پاس بھی پہنچ رہا ہے, اپنا جلدی سے ہمیں ایڈریس دے دیجئے. اب باری ہے ہمارے دوسرے سوال کی انشاءاللہ. یہ سوال تھا کہ وہ کون سے بزرگ ہیں جو ہمیشہ زمین پر ہی سجدہ کرتے, یعنی سجدے کی جگہ مصلی وغیرہ نہ بچھاتے تھے, ان بزرگ کا نام بتائیں. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر بلا حائل سجدہ کیا کرتے, اور یہ بھی یاد رہے موٹے موٹے ہم نے قالین بچھائے ہوتے ہیں, بڑے دبیز جانماز ہم لیتے ہیں, زمین پر بلا حائل سجدہ کرنا مستحب ہے. کوئی چیز نہ ہو اور فرش پر ہم سجدہ کریں تو یہ مستحب ہے, جب پیشانی بھی صحیح طریقے سے جمتی ہے تو اس کی عادت بھی ہونی چاہیے. بہت ساروں نے صحیح جواب دیا, چند نام پڑھ دیتا ہوں. مہتاب اتاری باب المدینہ کراچی, محمد احسن رضا اتاری ٹیکسلا, ابراہیم زمزم نگر, وقار احمد مدنی راول پنڈی, محمد سلیم اتاری مری, عبد الرحمان باب المدینہ کراچی, بنت خلیل مٹھیاں خاریاں, ام سعد اتاریہ گجراں والا, زاہد اقبال لیبیا, اچھا جناب لیبیا سے بھی میسج ہے, احتشام اتاری جھنگ, شہباز گوجرا, بنت ولید خانے وال, محمد ابو بکر مرکز الاولیاء لاہور, جنید احمد صادق آباد, اور مزید نام. اب دیکھتے ہیں کہ اب اس سوال کے جواب میں قرآن دازی میں کن کو غلاف کعبہ کے یہ مبارک دھاگے جو ہیں وہ جا رہے ہیں سکرین پر دیکھ لیں. اور یہ باب المدینہ کراچی میں جا رہا ہے تحفہ, اور بنت سید غلام سرور باب المدینہ کراچی سے ہیں، ہماری اسلامی بہن ہیں، اپنے محرم کے ذریعے اپنا ایڈریس دیجئے، چاہیں تو آپ کے محرم یہاں سلسلے میں آ جائیں اور منگل کو آ کر یا بدھ کو جو سلسلہ ہوگا اس میں آ کر اپنا انعام لے جائیں۔ اب باری ہے آج کے سوال کی، آپ تیار ہو جائیں اور انشاءاللہ آج کا سوال یہ آ گیا ہے میرے پاس۔ مدری چل کے ناظرین نمبر چاہیں تو سیو کر لیں، اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہوں گے، کس نمبر پر آپ میسج کر سکتے ہیں۔ تو آج کا سوال کیا ہے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین سے؟ سبحان اللہ، اور یہ بھی جنوری کے ماہنامہ فیضان مدینہ سے سوال کیا جا رہا ہے، اور بہت خوبصورت شعر ہے اور شعر سے متعلق سوال ہے۔ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر۔ اس شعر کے دوسرے مصرے میں لفظ سارا سے کیا مراد ہے؟ اب یہ کہاں سے ملے گا؟ بہت آسان ہے، ماہنامہ فیضان مدینہ جنوری کا اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں اس کا مطلب موجود ہے، آپ ہمیں اس کا جواب بھیجیں گے۔ اور کل انشاءاللہ یعنی سلسلے کے آج سلسلے کے اختتام پر، جی آج سلسلے کے اختتام پر ہم قرآن دازی کریں گے اور بتائیں گے کہ کس نے صحیح جواب دیا ہے۔ جلدی جلدی آپ اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا عبد الحبیب بھائی، ایک ٹیم آج ہماری سردار آباد فیصل آباد لکھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے بہت سارے ہمارے ناظرین کے ذہن میں یہ سوال ہو رہا ہو کہ یہ سردار آباد سے کیا مراد ہے؟ لوگ کہتے بھی ہوں گے دعوت اسلامی والے بہت ساری چیزوں کو بدل دیتے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ یہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بڑی پیاری سوچ ہے کہ بزرگوں سے نسبت ہونا چاہیے۔ ویسے تو کراچی لوگ کہتے ہیں، ہم باب المدینہ کراچی کیوں کہتے ہیں؟ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ پورے پاکستان سے سب سے زیادہ مدینہ منورہ سے قریب جو شہر ہے وہ کراچی ہے، تو یہ مدینے جانے کا دروازہ ہے، باب المدینہ یعنی مدینے کا دروازہ۔ سردار آباد کیوں کہا فیصل آباد کو؟ سردار آباد، سردار کون تھے؟ سبحان اللہ، محدث اعظم پاکستان مولانا سردار صاحب رحمت اللہ تعالی کا مزار مبارک فیصل آباد میں ہے، تو ان کی نسبت سے عاشقان رسول فیصل آباد کو سردار آباد کہتے ہیں۔ سیالکوٹ پاکستان کا بڑا مشہور شہر ہے، ہم اسے ضیاکوٹ کیوں کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو ہمارے امیر اہل سنت کے بھی پیر و مرشد ہیں، ہمارے تو دادا پیر ہوئے نا، تو دادا پیر کا جو ولادت ہوئی وہ کلاس والا سیالکوٹ کے قریب ایک علاقہ ہے، وہاں ان کی ولادت ہوئی، تو سیالکوٹ کو ضیاکوٹ کہا جاتا ہے۔ سچی بات یہ ہے ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے؟ تو یہ وجہ ہے۔ آئیے سیالکوٹ کے اسلامی بھائی سے بھی معاف کیجیے گا، سردار آباد فیصل آباد کے اسلامی بھائی اور کوئٹہ کے اسلامی بھائی اپنی اپنی جگہ پر تشریف لائیے۔ صلو علی الحبیب، دونوں طرف کے اسلامی بھائی اپنی اپنی جگہ پر تشریف لے آئے ہیں۔ اب میٹھے اسلامی بھائیوں، کل مدنی مقابلہ جو ہوا تھا دو ٹیموں کے درمیان، بڑا زبردست مقابلہ تھا۔ ایک طرف سکھر کے اسلامی بھائی تھے، ایک طرف مرکز الاولیاء لاہور کے اسلامی بھائی تھے۔ مقابلہ کیسا رہا، نتیجہ کیا نکلا، آئیے کل کے مقابلے کی کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں۔ ذہنی آزمائش سیزن ایک لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں، آج باری ہے سکھر اور مرکز الاولیاء لاہور۔ شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے۔ بتائیے کہ وضو کے بعد سورہ قدر پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ ٹائم بھی آپ کا جا رہا ہے، اس کا خیال رکھیے گا۔ وضو کے بعد جو ایک دفعہ سورہ قدر پڑھے گا، جو اس کا حساب ہوگا وہ صدیقین کے ساتھ، اور جو دو دفعہ پڑے گا اس کا حساب ہوگا شہداء کے ساتھ، اور جو تین دفعہ پڑے گا اس کا اللہ عز و جل بروز محشر اس کو انبیاء کے ساتھ رکھے گا۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ 30 نمبر ہیں مرکز الاولیاء لاہور کے، سکھر کے اسلامی بھائی 15 نمبر پر ہیں۔ مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ پورے ذہنی آزمائش میں کس سیگمنٹ میں آپ کو مزہ آتا ہے، عشق کے بولوں کی تو بات ہی اور ہے نا، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق طبعہ لذت سوزے جگر کی ہے۔ یہ نہیں کہ خلد نہ ہو نکو، وہ نکوئی کی بھی ہے آبرو، مگر اے مدینہ کی آرزو جسے چاہے تو وہ سما نہیں، مگر اے مدینہ کی آرزو جسے چاہے تو وہ سما نہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ وہ شرف کے قطعہ ہیں نسبتیں، وہ کرم کے سب سے قریب ہیں، کوئی کہہ دو یا سو امید سے وہ کہیں نہیں وہ کہاں نہیں۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ اب تک مرکز الاولیاء والوں نے ایک بھی غلطی نہیں کی ہے. آخری سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. پہلی باری ہے سکھر کے اسلامی بھائی کی, ڈائریکٹ 14 نمبر پر گئے ہیں. جب پہلی بار وہی مبارک نازل ہوئی تو اس وقت پیارے آقا کی عمر مبارک کیا تھی؟ 40 سال. آپ نے کہا 40 سال, جواب بالکل درست دے دیا ہے. ایک ایک نمبر قیمتی ہے آج کے مقابلے میں. مرکز الاولیاء لاہور کے اسلامی بھائی آگے بڑھ گئے ہیں, مگر سکھر والے مایوس نہ ہوں, ایک موقع اور ملے گا. اچھی تیاری کر کے آئے تو ہو سکتا ہے اگلے راؤنڈ میں یعنی پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں. جی میٹھے اسلامی بھائیوں, سکھر کے اسلامی بھائیوں کو اب کچھ اور تیاری کر کے آگے آنا ہوگا, مگر مرکز الاولیاء والے پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں. تیسرا مقابلہ ہے, دو ٹیمز آگے جا چکی ہیں, باب المدینہ کراچی مکی اور مرکز الاولیاء لاہور. آج دیکھنا ہے کہ ان دو ٹیموں میں سے یعنی سردار آباد فیصل آباد اور کوئٹہ میں سے کون سی ٹیم آگے جاتی ہے, اور کس ٹیم نے کل یقین جانے جو منگل کو مقابلہ ہونا ہے یعنی جو چوتھا مقابلہ ہونا ہے وہ بڑا ہی دلچسپ ہوگا, کیونکہ وہ دو ٹیموں کے درمیان نہیں بلکہ تین ٹیموں کے درمیان ہوگا, اور وہ تینوں ٹیمیں اپنا ذہنی آزمائی سیزن 8 کا آخری مقابلہ کھیلیں گی, کیونکہ ان میں سے دو کو گھر جانا ہوگا اور ایک ان میں سے ایسی ہوگی جو کوالیفائی کرے گی پری کوارٹر کے لیے. تو وہ اگلے منگل کو جب سلسلہ ہوگا تو امید ہے کافی دلچسپ ہوگا. تعارف کرواتے ہیں آپ کو سردار آباد فیصل آباد والوں کا بھی اور کوئٹہ والوں کا بھی. باری باری اپنا نام بتائیں گے اور اپنا کون سے شعبے سے آپ کا تعلق ہے یہ بھی بتائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد قمر زمان اتاری, شعبہ دار المدینہ سردار آباد سے. دار المدینہ بوائز کیمپس میں ٹیچنگ کرتا ہوں. اچھا, دار المدینہ کے ٹیچر ہیں ماشاء اللہ. ڈویژن سطح کی بھی ذمہ داری ہے میرے پاس ماشاء اللہ. جی حضور, دوسرے اسلامی بھائی. محمد عثمان رضا تاری, جامعۃ المدینہ نیو سیول لائن درجہ رابعہ, چوتھے درجے کے طالب علم ہیں. جی حضور. محمد شفیق اتاری المدنی, مکتوبات و تعویذات اتاریہ اور مدرسۃ المدینہ آن لائن. مدرسۃ المدینہ آن لائن کے استاد صاحب بھی ہیں, مدنی یعنی درس نظامی کمپلیٹ بھی کر چکے ہیں اور تعویذات والے بھی. کتنے تعویذ بنائے آج کے مقابلے کے لیے, کوئی تو وظیفہ آج خوب پڑا گیا ہوگا. چلیں جناب, سردار آباد فیصل آباد کے اسلامی بھائی کا تعارف ہو گیا ہے, اب باری ہے کوئٹہ والوں کی, بلوچستان کے خوبصورت شہر سے آنے والے اسلامی بھائی. جی عبد المنان اتاری, ڈویژن سطح مدنی انعامات ذمہ دار. مدنی انعامات کے ذمہ دار ہیں, سبحان اللہ. جی کاشف علی اتاری, گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی سول انجینئرنگ میں پڑھ رہا ہوں, فائنل ایئر میں. اچھا فائنل ایئر میں ہیں سول انجینئرنگ میں, کوئٹہ میں ہی؟ جی ہاں. اچھا جناب. جی محمد فہد اتاری, شعبہ تعلیم سے تعلق رکھتا ہوں, ایک پرائیویٹ ادارے میں جو ہے ٹیچر ہوں. چلیں جناب, ٹیچرز بھی ہیں اور طلباء بھی ہیں اور مدنی انعامات کے ذمہ دار بھی ہیں. تیاری بڑی مضبوط لگتی ہے, ٹیمز تو ایسا لگتا ہے کہ سلیکٹ کر کے بھیجی ہیں, مگر وقت بتائے گا کہ کس نے آگے جانا ہے. میٹھے اسلامی بھائیوں, دنیا بھر کے ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ بتائیے کون آج آگے بڑھ جائے گا. فیس بک پر مدنی چینل جو لائیو ہمارا پیج ہے وہاں اس وقت پولنگ جاری ہے, آپ کی رائے ہمیں درکار ہے, اور آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ زیادہ رائے کس کی تھی اور نتیجہ کیا نکلا. تو نمبر جو جس پیج پر یہ رائے لی جا رہی ہے, آپ ایس ایم ایس کے ذریعے بھی اپنی رائے بھیج سکتے ہیں اور آپ واٹس ایپ کے ذریعے بھی اپنی رائے بھیج سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہمارے فیس بک پیج پر بھی, سوشل میڈیا کے اس پیج پر بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں. چلتے ہیں سردار آباد. جی ہاں, یہ تو سردار آباد سے یہاں آئے ہیں, ہم آپ کو سردار آباد لیے چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ پاکستان کا یہ خوبصورت شہر فیصل آباد, جس کو پاکستان کا مانچسٹر بھی کہا جاتا ہے, کچھ چھوٹی سی ڈاکیومنٹری ہماری مجلس نے تیار کی ہے, آئیے دیکھتے ہیں. چلو چلو سمیٹ لو, برس رہا ہے دیکھ لو. کسی زمانے میں چمنیوں کا شہر کہلانے والا فیصل آباد آج دنیا بھر میں ٹیکسٹائل سٹی کے نام سے جانا جاتا ہے, اور اس شہر کو محدث اعظم پاکستان مولانا محمد سردار احمد قادری علیہ الرحمہ کی نسبت سے سردار آباد بھی کہا جاتا ہے. اسے ایشیا کا مانچسٹر بھی کہا جاتا ہے. ضلع سردار آباد فیصل آباد کا کل رقبہ 1280 مربع کلومیٹر کے قریب ہے, جبکہ اس کی آبادی تقریباً 50 لاکھ سے زائد نفوس پر مشتمل ہے. فیصل آباد کی اہم خصوصیت شہر کا مرکز ہے, جو ایک ایسے مستطیل رقبے پر مشتمل ہے جس کے اندر جمع اور ضرب کی اوپر تلے شکلوں نے اسے 8 حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے. اس کے درمیان میں جہاں آ کر 8 سڑکیں آپس میں ملتی ہیں, مشہور زمانہ گھنٹہ گھر کھڑا ہے. گھنٹہ گھر کے مقام پر ملنے والی 8 سڑکیں شہر کے 8 اہم بازار ہیں, جن کی وجہ سے اسے 8 بازاروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے. پاکستان کا 25% زر مبادلہ فیصل آباد پیدا کرتا ہے، یوں یہ زر مبادلہ پیدا کرنے والے شہروں میں پاکستان بھر میں دوسرے نمبر پر ہے۔ پاکستان کی سب سے قدیم اور ایشیا کی سب سے بڑی اور اکلوتی زرعی یونیورسٹی کی بدولت یہ شہر ایک بڑی زرعی مارکیٹ بن چکا ہے۔ فیصل آباد کی بڑی فصلیں کپاس، گندم، گنا، سبزیاں اور پھل پیدا ہوتے ہیں باب المدینہ کراچی اور مرکز الاولیاء لاہور کے بعد۔ یہ پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے۔ پاکستان کے تیسرے بڑے شہر فیصل آباد سردار آباد سے ٹیم ہمارے ساتھ موجود ہے، اور مجھے بہت امید ہے کہ آج بڑی تعداد میں وہاں بھی ہمارے ناظرین شامل ہوں گے، ان کی نیک تمنائیں بھی ان کے ساتھ ہوں گی۔ مگر ایک اور بہت خوبصورت شہر، ہمارے وطن کو اللہ شاد و آباد رکھے، مزید ترقیاں عطا فرمائے، آئیے چلتے ہیں مدنی چینل کے ذریعے کوئٹہ اور دیکھتے ہیں بلوچستان کے شہر کی کیا خصوصیات ہیں۔ کوئٹہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کا صدر مقام اور سب سے بڑا شہر ہے۔ کوئٹہ کا نام ایک پشتو لفظ سے نکلا ہے۔ کوئٹہ قدیم شہر ہے جس کے وجود کا ثبوت 6ویں صدی عیسوی سے ملتا ہے۔ یہ پاکستان کا نواں بڑا شہر ہے جس کی آبادی 6 لاکھ سے زائد ہو چکی ہے۔ الحمدللہ بلوچستان میں 2467 ضلعی حلقے، 130 مدنی حلقے، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی تقسیم پر مشتمل 149 علاقے، 32 شہر، 39 ڈویژنز ہیں، جہاں مختلف مدنی کاموں کا سلسلہ بحمداللہ مسلک رضا کی پرچار کے لیے 2467 سے زائد مساجد بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ 17 عدد فیضان مدینہ بھی قائم ہیں، اور تقریباً 24 مقامات پر ہر جمعرات بعد نماز مغرب ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے۔ عز و ناظرہ کی تعلیم عام کرنے کے لیے تقریباً 21 عدد مدارس المدینہ کل وقتی اور جز وقتی کا بھی قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ الحمدللہ ہر جمعرات ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کے ساتھ ساتھ ماہانہ کثیر عاشقان رسول مدنی قافلے میں سفر کرتے اور دین و دنیا کی بھلائی پاتے ہیں۔ آپ بھی سنتوں بھرے سفر میں دعوت اسلامی کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اللہ کریم اہلیان کوئٹہ سمیت تمام امت مسلمہ کو سنتوں کا پابند بنائے، آمین۔ جی مدری چل کے ناظرین، کوئٹہ اور سردار آباد مقابلے کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے علم نور ہے۔ اور ہر سوال کے 2 نمبر ہوں گے، مشورہ ضرور کیجئے مگر 25 سیکنڈ کے اندر مشورہ کر لیجئے گا، اور غلط جواب دینے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ اور مجھے اندازہ ہے کہ آج ہمارا اسٹوڈیو جو ہے وہ ہاؤس فل ہے، بلکہ کھڑے ہیں اسلامی بھائی، اور بتایا گیا کہ نیچے بھی کئی اسلامی بھائی موجود ہیں، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج چونکہ شب جمعہ ہے، ہفتہ وار اجتماع ہوا تو کافی اسلامی بھائی چاہتے ہیں، تو ہم نے نیچے بھی اسکرین لگائی ہے، اگر ان کو بھی موقع ملا تو آپ کو دکھائیں گے کہ نیچے بڑی تعداد میں اسلامی بھائی موجود ہیں۔ تو اگر کوشش کریں گے، ہماری ٹیکنیکل ٹیم نے ہمارے لیے آسانی مہیا کر دی، تو آپ سے بھی کچھ گفتگو ہو جائے، کوئی سوال آپ سے جو نیچے موجود ہیں اسلامی بھائی، کیونکہ اوپر تو انشاءاللہ ہم تحائف تقسیم کریں گے۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ جو کثیر تعداد میں اسلامی بھائی فیضان مدینہ میں نیچے اسکرین کے ساتھ بیٹھے انہیں بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تحائف وغیرہ تقسیم کیے جائیں۔ باری ہے سردار آباد فیصل آباد کی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن کی ایک نشانی کیا بیان فرمائی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی ایک نشانی یہ بیان فرمائی کہ مومن اتنا نرم مزاج اور شریف ہوتا ہے کہ اس کی شرافت کی وجہ سے لوگ اسے احمق خیال کرتے ہیں۔ اللہ، مومن اتنا نرم مزاج اور شریف ہوتا ہے کہ لوگ اس کی شرافت کی وجہ سے اسے احمق خیال کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات ان لوگوں کے لیے زبردست درس ہے کہ جو کہتے ہیں جناب میں اگر جواب نہیں دوں گا، میں جیسے کو تیسا نہیں بنوں گا، میں اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دوں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کچھ بھی کہیں، مومن کو نرم اور شریف ہونا چاہیے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے، پہلا سوال درست جواب، 2 نمبر لے کر آگے بڑھ رہے ہیں سردار آباد والے۔ کوئٹہ والوں کی باری، وہ کون سا شخص ہے جس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا گیا ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نرم مزاج نرم خو ہو اور لوگوں میں گھل مل جانے والا ہو اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں خبر نہ دوں جس پر اللہ عز و جل نے دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیا؟ وہ شخص جو نرم مزاج نرم خو آسانی پیدا کرنے والا لوگوں میں گھل مل جانے والا ہو. جواب درست دے دیا ہے مگر سچ بتائیں جواب سے سیکھنے کو کیا ملا؟ نرم مزاج نرم خو لوگوں میں آسانی پیدا کرنے والا. اب وہ سوچے جو لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو لوگوں کے لیے مسلمانوں کے لیے آسانی اور راحت پیدا کرنے والا بنا دے. جواب انہوں نے درست دے کر دو نمبر حاصل کیے ہیں. مرکز الاولیاء سردار آباد والوں کی باری ہے. نیکی کر دریا میں ڈال, اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ محاورہ سنا تو بہت بار تھا لیکن آج پتا چلے گا کہ کون سے دریا میں جا کر نیکی کو ڈالنا ہے. یہ ایک محاورہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی دوسرے مسلمان کے ساتھ نیکی کر کے بھول جانا, یعنی اسے اچھے سلے کے بدلے کی امید نہ رکھنا. اچھے بدلے کی کسی سے امید نہ رکھے, نیکی کرے اور بھول جائے. اگر کسی کے ساتھ اچھا کیا ہے تو اس سے ریٹرن کی امید نہیں ہونی چاہیے, اللہ کی رضا کی نیت ہونی چاہیے. جواب درست دے دیا ہے. دودھ میں چینی ملا کر دودھ استعمال کرنے کا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ میٹھا دودھ پینے والوں ذرا غور سے سنو. دودھ میں میٹھا ملا کر جو دودھ کا کیلشیم ہوتا ہے وہ تباہ کر دیتا ہے, جس کی وجہ سے پیٹ میں گیس اور بلغم گلے میں بلغم پیدا کرتا ہے. جی بڑی اہم بات, آج شاید بہت سارے ناظرین کو پتا چلے. امیر علیہ سنت نے بڑا پیارا رسالہ میں عطا فرمایا, دودھ پیتا منا, اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ دودھ میں چینی ملانے سے اس کا کیلشیم تباہ ہو جاتا ہے. نیز چینی سے میٹھا کیا ہوا دودھ پینے سے بلغم بنتا ہے, پیٹ میں گڑبڑ ہوتی ہے, گیس پیدا ہوتی ہے. تو احتیاط کیجئے, دودھ ضرور پیجئے, صحت کے لیے بڑا اچھا ہے مگر اس کو چینی نہ ملائیے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. سردار آباد فیصل آباد والوں کی باری ہے. اگر بہت سے جنازے حاضر ہوں تو ایک ایک کی نماز علیحدہ علیحدہ پڑھے یا سب کی نیت ایک ہی ساتھ کر لے؟ اگر کئی جنازے ایک ساتھ حاضر ہوں, چاہے مرد ہوں چاہے عورت ہوں چاہے بچے ہوں, تو سب کی ایک نیت کے ساتھ نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے. علیحدہ علیحدہ پڑھے, علیحدہ علیحدہ پڑھے تو پھر ایک کی نیت, پھر اس کے بعد علیحدہ علیحدہ چاہے تو بھی پڑھ سکتا ہے, ساتھ بھی نماز جنازہ ہو تو ایک نیت سے پڑھ سکتا ہے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. نماز جنازہ میں اگر کوئی چوتھی تکبیر کے بعد حاضر ہوا تو کیا کرے؟ ہے بڑا ٹپیکل معاملہ, چوتھی تکبیر بھی ہو چکی ہے اب کیا کرے؟ امام صاحب نے جو ہی چوتھی تکبیر پھیڑی اور وہ شامل ہو جائے اور اپنی تکبیر جو ہے نا پوری کر لے, چار تکبیریں کہہ لے. جی دوبارہ کہیں. امام صاحب نے اگر سلام نہیں پھیرا تھا, چوتھی تکبیر ابھی تک کہی تھی, تو وہ اگر پہنچ گیا ہے تو وہ اپنا جو ہے ادھر دیکھ لے. اگر جنازہ ہاتھوں پہ نہیں اٹھایا, در پہ در تکبیریں کہے اور وہ اس کی جنازہ مکمل ہو جائے گا. دعاؤں کو چھوڑ دیں. جی جناب, اگر امام نے بھی سلام نہیں پھیرا تو فوراً نماز میں شامل ہو جائے, جنازہ کے اٹھنے سے پہلے چار تکبیریں کہہ لے, دعائیں چھوڑ دے, نماز ہو جائے گی. جواب درست دے دیا ہے. کسی اندھے کو 40 قدم ہاتھ پکڑ کر چلانے کی کیا فضیلت ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو کسی نابینا کو 40 قدم ہاتھ پکڑ کر چلائے گا اس کے چہرے کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. اللہ, اس کے چہرے کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. جواب درست دے دیا ہے. اب دیکھیں, اگر ہمیں کوئی نابینا سڑک کے کنارے کھڑا ہوا نظر آئے اور کہے مجھے روڈ پار کرا دو, اب کسی نابینا کے ساتھ یہ کتنی بڑی دل جوئی کا سامان ہے, لیکن اللہ کی رحمت دیکھو ہمیں کتنی بڑی نیکی ملے گی. تو یہ ہے ہمارا اسلام, یہ ہے ہمارا مذہب. اگر کوئی معذور ہے, کوئی نابینا ہے, کوئی تکلیف میں ہے, تو اس کا ساتھ دیجئے اور برکتیں لوٹئے. سلسلہ ذہنی آزمائش کی ایک نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ سوالات و جوابات کے ذریعے بھی ہماری تربیت ہوتی چلی جائے. سوال اب آپ سے ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے طالب العلم کے لیے علم کے آداب سے متعلق پہلا ادب کیا ارشاد فرمایا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے طالب العلم کے لیے پہلا ادب ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے نفس کو پاک کرے. کس چیز سے پاک کرے؟ برے اخلاق سے، برے اخلاق سے بات کریں. جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خوبصورت حدیث بھی انہوں نے ارشاد فرمائی، اس کے بعد وہ سنائیں گے. دین کی بنیاد طہارت پر ہے. جی سب سے پہلے اپنے نفس کو برے اخلاق سے پاک کرے، اور نبی پاک کا فرمان عالی شان ہے بنی الدین علی النظافہ، دین کی بنیاد طہارت پر ہے. جواب درست دے دیا ہے. پانچواں سوال، سب سے زیادہ کون سی چیز لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی؟ سب سے زیادہ جو چیز جنت میں انسان کو داخل کرے گی وہ حسن اخلاق اور خوف خدا ہے. خوف خدا، اللہ سے ڈرنا اور اچھے اخلاق، جواب بالکل درست دے دیا ہے. اللہ یہ دونوں چیزیں ہم سب کو عطا فرما دے. پانچواں سوال ہے کوئٹہ والوں سے، وہ تین باتیں کون سی ہیں کہ جس میں پائی جائیں اللہ تعالیٰ اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا؟ جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، جو تم سے قطع تعلق کر کے تم اسے ملاپ کرو، اور جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. ہائے ہائے ہائے، کتنی بڑی سعادت ہے. کون نہیں چاہتا ہم میں سے کہ حساب آسانی سے لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. تین عادتیں اپنا لیجئے، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو، اور جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے ملاپ کرو. ہم کہتے ہیں میں بھی ان کو نہیں بلاؤں گا اپنے گھر پہ، انہوں نے بھی نہیں بلایا تھا، انہوں نے ہمیں نہیں پوچھا، ہم بھی انہیں نہیں پوچھیں گے، انہوں نے ہم پر ظلم کیا ہم نہیں چھوڑیں گے. یہ طریقہ مسلمانوں والا نہیں ہے. ظلم کرے تو معاف کر دیں، قطع تعلق کرے تو ملاپ کر لیں، محروم کریں پھر بھی عطا کریں. انعام کیا ہے؟ اللہ حساب آسانی سے لے گا اور جنت میں داخل کر دے گا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اب باری یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی ہے، آپ سے سوال کرنا ہے، مگر ایک بات میں بتا رہا ہوں اور اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں اور بڑی انٹرسٹنگ بات بتا رہا ہوں. آج کا مقابلہ یہ بہت ہی زیادہ کروشل ہوگا، بہت ہی زیادہ. جو میں دونوں ٹیموں کو دیکھ آیا ہوں، پانچ پانچ سوال کیے ہیں لیکن اب اتنے سلسلے کر لیے ہیں کہ اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ بھرپور تیاری سے آئے ہیں اور زبردست ذہین اسلامی بھائی آئے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ون آف دا بیسٹ مقابلہ ہونے جا رہا ہے. توجہ کے ساتھ شامل رہیے گا، اللہ نے چاہا میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اب باری آپ کی ہے، یہ تو تیاری کے ساتھ آئے ہیں، پتہ نہیں آپ بھی مدنی قافلے کی تیاری سے آئے ہیں یا جواب دینے کی تیاری سے ہیں. آج کون سی کتاب دیں گے؟ پہلی کتاب دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ اور ذہنی آزمائش کا تحفہ، دلچسپ معلومات. پہلے اس کتاب میں کیا ہے، کیوں نہ ہم امیر علیہ سنت کی زبانی سن لیں. کیا بات ہے؟ آئیے دیدار مرشد بھی کرتے ہیں، اور امیر علیہ سنت نے اس کتاب کے بارے میں کیا فرمایا ہے وہ دیکھتے ہیں. بانوے موضوعات پر مشتمل مدنی چینل کے سلسلے ذہنی آزمائش کا تحریری مدنی گلدستہ، دلچسپ معلومات، سوال اور جواب. ہر عنوان پر 12 سوال اور 12 جواب. مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجیے 100 روپیہ دیا. انشاءاللہ اس سے آپ سینکڑوں دینی کتب کا عطر پائیں گے. چلیں جناب، 92 موضوعات، ہر موضوع پر 12 سوالات، کیلکولیٹ کریں تو 1000 سے زیادہ سوالات بن جاتے ہیں. جب ہم نے ذہنی آزمائش سلسلہ کیا تو کئی لوگوں کی طرف سے یہ کالیں بھی آئیں، کئی اسلامی بھائیوں نے میسجز بھی کیے، ملاقات میں بھی کہا کہ کیوں نہیں اس سوال جواب جو آپ نے کرتے ہیں اس کو جاری کر دیں، ہم اپنے گھر میں بھی مقابلہ کریں، اپنے اسکول میں بھی کریں، اپنے مدرسوں میں بھی کریں. آپ کے مکتبۃ المدینہ نے، آپ کے مدینۃ العلمیہ نے آپ کی خواہش پوری کر دی ہے. صرف 100 روپے ہدیے پر یہ کتاب موجود ہے، لیجیے، تقسیم کیجیے اور انشاءاللہ اس سے برکتیں لوٹیے. اب دیکھیں پہلی کتاب آج کس کو تحفے میں جا رہی ہے. بہت خوبصورت سوال، امت کا استاد، معلم الامہ، یہ کس صحابی کا لقب ہے؟ کس صحابی کو معلم الامہ، امت کا استاد کہا جاتا ہے؟ تھوڑا سا مشکل سوال ہے. جی مدنی قافلہ کتنے دن کا ہوگا؟ 3 دن کا مدنی قافلہ، ہاتھوں ہاتھ ہو جائے تو کیا بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ جامعۃ المدینہ فیضان ابو حنیفہ. اللہ، یہ طالب علم ہے جامعۃ المدینہ کے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلیں جناب ایک اور سوال بھی کریں گے. مدینہ بھی ساتھ دیتے ہیں، اتنے مدینہ کھجور مدینہ بھی دے دیں. کیا بات ہے مدینہ کی. چلیں بھائی اب بڑا آسان سوال ہے، جو وہ مدنی مذاکرے دیکھتے رہتے ہیں، ذہنی آزمائش سلسلوں میں شرکت کرتے رہتے ہیں، وہ اس کا جواب دے دیں گے. تھوڑا ٹرکی ہے، تھوڑا سا ٹپیکل ہے، غور سے سوال سنیں گے تو جواب آ جائے گا. دنیا کا سب سے افضل پانی کون سا ہے؟ یہ تو طے ہے کہ اتنے ساروں کو جواب نہیں آتا، یہ میں آپ کو بتا دوں. جو آپ سمجھے ہیں نا، یہ وہ جواب نہیں ہے. لگتا ہے بہت سارے قافلے آج تیار ہو جائیں گے. مدنی قافلے والوں تیار ہو جاؤ, سارے ہی لگتے جائیں گے مدنی قافلے میں. چلے جناب جی, ماہنامہ فیضان مدینہ بھی تحفے میں دیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محسن رضا, وہ پانی ہے وضو کا. وہ آپ نے کہا وضو کا پانی ہے, آپ جلدی سے مدنی قافلے میں تین دن مدنی قافلے میں سفر کریں انشاءاللہ. ارے واہ, یہ ہوئی نا بات. آج لگتا ہے سارے ہی جائیں گے آپ مدنی قافلے میں. جو طلبہ ہیں وہ شاید بتا دیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمزم کا. چلیں جناب آپ بھی مدنی قافلے میں چلے جائیں. آپ دیکھ لو زمزم بھی نہیں ہے, اب کوئی اور پانی ہے یہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جامعۃ المدینہ ابو حنیفہ سے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگلیوں سے نکلا پانی تھا وہ. سبحان اللہ, جامعۃ المدینہ کے طالب علم نے پھر جواب دیا. یہ ہے علم دین کی برکت. کیا خوبصورت شعر ہے, اگر ناتواں سلیب آ گئے تو ہمیں سنائیں. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری. واہ واہ. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری. واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیبیہ کے مقام پر میرے آقا کے مبارک ہاتھوں سے پانچوں انگلیوں سے جو فوارہ جاری ہوا تھا, اللہ اکبر. علماء کہتے ہیں دنیا کا سب سے مقدس پانی وہ ہے. اب باری ہے سردار آباد فیصل آباد والوں کی. چھٹا سوال, اب تک کوئی غلطی کسی ٹیم نے نہیں کی ہے. مفتی خلیل خان برکاتی رحمت اللہ تعالی علیہ دامن یعنی آنچل سے ہاتھ منہ پہنچنے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ مفتی خلیل خان برکاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کھانے کے بعد برتن میں ہاتھ دھونا اور اس کو آنچل کے ساتھ پونچھنے سے کھانے کی برکت جو ہے وہ اڑ جاتی ہے. جس برتن میں کھانا کھایا ہے اس میں ہاتھ دھونا یا ہاتھ دھو کر کرتے یا تہبند کے دامن یا آنچل سے پونچھنا برکت کو اڑا دیتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر دامن یا آنچل سے ہاتھ منہ پونچھنے کے بارے میں اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اہل تجربہ کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں, اس سے دامن آنچل سے پوچھنے سے نسیان یعنی بھول پیدا ہوتا ہے, حافظہ کمزور ہو جاتا ہے, بھولنا شروع کر دیتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. اب ساتھ جان بھی دیے, دو بزرگوں کے اقوال سن لیے ہیں. اپنے دامن سے, اپنے آنچل سے, اپنے کپڑے جو پہنے ہوئے ہیں اس سے ہاتھ منہ نہیں پہنچنا چاہیے. باری ہے سردار آباد فیصل آباد والوں کی. جب کھانا شروع کرتے ہیں تو پہلے دوسرے اور تیسرے لقمے پر کیا پڑھنا چاہیے؟ جب کھانا شروع کیا جائے تو پہلے لقمے پر بسم اللہ, دوسرے پر بسم اللہ الرحمن اور تیسرے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے. جواب بالکل درست ہے. لقمہ حلال کی کیا فضیلت ہے. لقمہ حلال کی یہ فضیلت ہے کہ اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. کب؟ جب وہ پہلا لقمہ. جی امام غزالی فرماتے ہیں مسلمان جب حلال کھانے کا پہلا لقمہ کھاتا ہے اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے حلال روزی کی. اللہ مجھے اور آپ کو فقط حلال روزی عطا فرمائے, حرام روزی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. میرے وہ مدنی چینل کے ناظرین جو کسی وجہ سے اگر حرام روزی میں مبتلا ہیں چھوڑ دیجئے, حلال کھانے کی برکت تو دیکھو کہ ایک لقمہ کھائیں تو پچھلے گناہ معاف ہو جائیں. ہر ہر لقمہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے آپ کے دلوں کو منور کرے گا. آئیے نیت کرتے ہیں حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے انشاءاللہ. باری ہے سردار آباد فیصل آباد والوں کی. وہ کب ہوگا کہ موت کو بھی موت آ جائے گی؟ اللہ, ویری انٹرسٹنگ کوسچن. موت کو بھی موت آ جائے گی. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی جو ہیں وہ دوزخ میں چلے جائیں گے, اس وقت موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو جنت و دوزخ کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا. موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا. اب موت کسی کو نہیں آنی ہوگی. خوش نصیب ہوں گے وہ جو جنت میں چلے گئے, اب ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. مگر ان لوگوں کی بد نصیبی کا عالم کیا ہوگا جو ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ہمیشہ جنت میں رہنا نصیب فرما. باری ہے اب کوئٹہ والوں کی, بتائیے ایمان کسے کہتے ہیں, ڈیفینیشن آف ایمان. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو احکامات اللہ عز و جل کی طرف سے لے کر آئے اور جن کا یقینی طور پر معلوم ہو کہ یہ دین مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں, اسے اس پر ایمان لانا, تصدیق کرنا ایمان کے ساتھ. ان سب کی تصدیق کرنا اور دل سے ماننا ایمان ہے. جواب درست دے دیا ہے, کوئی غلطی نہیں ہو رہی ہے. باری ہے سردار آباد فیصل آباد والوں کی. بسم اللہ شریف کا وظیفہ پڑھنے سے پہلے امیر اہل سنت رب دامت برکاتہم العالیہ کیا فرماتے ہیں؟ میرے اللہ سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھنے سے پہلے کسی قاری یا عالم وغیرہ کو سنا لیا جائے تاکہ وہ غلط نہ پڑے, فائدے کی وجہ سے فائدے کے بجائے نقصان نہ ہو. جی یہ پڑھنا, بلکہ صرف بسم اللہ شریف نہیں, جو بھی ہم وظیفے پڑھتے ہیں اگر اس کے مخارج درست نہیں ہیں تو صحیح طریقے سے اس کو کسی پڑھ کر قاری صاحب سے درست کروا لیجیے, اسے سنا دیجیے, ورنہ ایسا نہ ہو فائدے کے بجائے نقصان ہو جائے. جواب درست دے دیا ہے. منکر نکیر کا معاملہ آسان ہو اس کے لیے بسم اللہ شریف کا کیا وظیفہ ہے؟ اکہتر بار کفن میں لکھ لیا جائے. دوبارہ بتائیے. اکہتر بار کفن میں لکھ لیا جائے. اکہتر بار. ستر. اب دوبارہ بھی سوچ لیجئے. کتنی بار؟ تین. جلدی. ستر بار. آپ نے کہا ستر بار. بسم اللہ الرحمن الرحیم ستر بار لکھ کر میت کے کفن میں رکھ دیجئے, انشاءاللہ منکر نکیر کا معاملہ آسان ہو جائے گا. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ میت کے چہرے کے سامنے دیوار قبلہ میں محراب نما تاک بنا کر اس میں رکھیے, ساتھ ہی عہد نامہ اور میت کے پیر صاحب کا شجرہ بھی رکھ دیجئے. اللہ نے چاہے ان تبرکات کی برکت سے بیڑا پار ہوگا. جواب درست ہے. نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کہ تجھ پہ عزت ملی ہے, فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. سبحان اللہ. آخری سوال ہے, علم نور ہے سیگمنٹ کا, کوئی غلطی نہیں کی, 18-18 نمبر حاصل کر لیے ہیں. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تفقہ فی الدین کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر میں نے کسی کو معانی قرآن, اشعار عرب اور علم الانساب میں کسی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا. میں نے کسی کو معانی قرآن, احکام حلال و حرام, اشعار عرب اور علم انساب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑا عالم نہیں دیکھا. جواب درست دے دیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقہ کرنے پر کوئی روایت سنائیے. حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ 70,000 دینار درہم اللہ عزوجل کی راہ میں صدقہ کی, حالانکہ حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک لباس پر پیوند لگا ہوا, آپ کی قمیض میں پیوند لگا ہوا تھا, مگر 70,000 درہم جو تھے وہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے. جواب درست دے دیا ہے. کوئی غلطی نہیں کی. اب تک کے ذہنی آزمائش کا یہ پہلا موقع ہے کہ دونوں ٹیموں نے سارے کے سارے صحیح جواب دیے ہیں. آگے مقابلہ کیسے چلتا ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے. جی سبحان اللہ, بی بی عائشہ کا تذکرہ ہوا تو مکتبۃ المدینہ نے بڑی خوبصورت کتاب ہمیں عطا کی ہے, فیضان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے طلب بھی کی جا سکتی ہے اور چاہیں تو اسے ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کیجئے. اور ہماری امی حضور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے برکتیں حاصل کیجئے. میرے بیٹے اسلامی بھائیوں چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف. اسکور بورڈ تو ایسا ہی بتائے گا جو ابھی ہمیں پتا ہے، لیکن پھر بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. تو زندگی سے دور ہے. جی کوئی غلطی نہیں کی، 20-20 نمبر ہیں. اس سے پہلے کہ خوبصورت سیگمنٹ عشق کے بول کی طرف چلیں، کل رات دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز کل رات مدنی چینل پر ایک شاندار سلسلہ مدنی مکالمہ آ رہا ہے. کس موضوع پر آ رہا ہے اس کا تشہیری مدنی گلدستہ پہلے آپ کو دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خاتون نے شوہر اور ستیلے بیٹے پر تیزاب پھینک دیا، لڑکے اور لڑکی نے ٹرین کے نیچے آ کر خودکشی کر لی، تھپڑ مارنے پر بیوی نے خاوند کو گولی مار دی، سنگ دل ماں نے 8 دن کے بیٹے کو چھت سے پھینک دیا، پتھر دل رشتہ دار بوڑھی خاتون کو مسافر خانے پھینک کر فرار، خاتون ٹیچر کو چارپائی کے ساتھ باندھ کر زندہ جلا دیا گیا، باپ نے بیٹی کو قتل کر دیا، غربت کا رونا، باپ نے 2 سگی بیٹیوں کو نالے میں پھینک دیا، 1 جاں بحق، 1 شدید زخمی اور بہت سی خبریں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے اطراف میں، کیا یہ ظلم جاری رہیں گے؟ آخر کب تک؟ دیکھیے سلسلہ مدنی مکالمہ جس میں نگران مدہ ذلہ العالی آخر کب تک کے موضوع پر مدنی مکالمہ فرمائیں گے بروز جمعہ رات 8:30 بجے براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر. جی آخر کب تک، کل دیکھنا نہ بھولیے انشاءاللہ. کل رات یہ آپ دیکھیں گے کیونکہ ذہنی آزمائش اب 4 دن کے لیے آپ سے جدا ہوگا، لیکن یہ 4 دن مدنی چینل پر خوب بہاریں ہوں گی. ہفتے کی رات انشاءاللہ مدنی مذاکرے کی برکتیں بھی ہم نے لوٹنی ہے. چلیں گے اگلے راؤنڈ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول. جی 5 اشعار ہیں، اب دونوں ٹیموں سے پوچھنے ہیں. ہو سکتا ہے پہلا مصرع بھی پوچھا جائے، ہو سکتا ہے دوسرا مصرع بیان کیا جائے. غور سے سننا ہے اور جواب دینا ہے. پہلا سوال، سدتوں کی وہ بنے رہتے ہیں ہر دم تصویر. جام ان کی جو محبت کا پیا کرتے ہیں. جام جو ان کی محبت کا پیا کرتے ہیں، جواب درست دے دیا ہے. کیوں پھرے شوق میں ہم مال کے مارے مارے. ہم تو سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا کرتے ہیں. ہائے ہائے ہم تو سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا کرتے ہیں، جواب درست دے دیا ہے. سنگریزوں کی چمک کے سامنے سب ہیچ ہیں. دنیاوی لالو گوہر میٹھا مدینہ مرحبا. دنیاوی لالو گوہر میٹھا مدینہ مرحبا، جواب درست دے دیا ہے. پھول تو پھر پھول ہیں، کانٹے بھی اس کے حسن میں. پھول تو پھر پھول ہیں، کانٹے بھی اس کے حسن میں. 9 سیکنڈ رہ گئے ہیں. شجر بھی دلکش یہاں میٹھا مدینہ مرحبا. نہیں جناب غلطی ہو گئی ہے، خوب سے ہیں خوب تر میٹھا مدینہ مرحبا. پہلی غلطی کی ہے کوئٹہ والوں نے. باری ہے سردار آباد. کھینچے لیے جاتے ہیں جہنم کو ملائک. کھینچے لیے جاتے ہیں جہنم کو ملائک. اے شافع محشر پے شیخین بچا لو. اے شافع محشر پے شیخین بچا لو، جواب درست دے دیا ہے. مدفن ہو عطا میٹھے مدینے کی گلی میں. مدفن ہو عطا میٹھے مدینے کی گلی میں. اغیار کے ٹکڑوں سے اب للہ بچا لو. غلطی ہو گئی ہے. للہ پڑوسی مجھے جنت میں بنا لو. میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد. کہ ہند میں بھی ہوں اور دیتا رہوں پہرا تیرا. ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا، جواب درست دے دیا ہے. بد سہی چور سہی مجرموں ناکارا سہی. ہے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا. اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، جواب درست دے دیا ہے. جنگل درندوں کا ہے میں بے یار شب کری. گھیرے ہیں 4 سمت سے بدخواہ لے خبر. گھیرے ہیں 4 سمت سے بدخواہ لے خبر، جواب درست دے دیا ہے. منزل نئی عزیز جدا لوگ ناشناس. منزل نئی عزیز جدا لوگ ناشناس. ٹوٹی ہے آفت پر کاہل خبر. کچھ ٹھیک کر لیجئے. مولا پڑھیے آفت پر کاہل خبر. ٹوٹا ہے کوہ غم میں پر کاہل خبر. ویسے ہم ایک نمبر نہیں دیتے لیکن چونکہ آپ نے کچھ قریب پہنچ گئے تھے تو ایک نمبر آپ کو اس جواب پر دیا جا رہا ہے. فرق آ گیا ہے عشق کے بول کے بعد. اسکور بورڈ سے پہلے کیوں نہ یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے کچھ اشعار سنے جائیں. کیا نیچے بھی کیمرہ ہے تو بتائیے نیچے کون کون موجود ہیں. جی کون شعر سنائے گا؟ آج ایک ایسا پھر شعر سنائیں جس میں نبی پاک کا معجزہ کا تذکرہ ہو. مگر اب تک وہ شعر ہمارے سلسلے میں دو شعر ہو چکے ہیں. وہ شعر نہ ہوا ہو یہ بھی پتا ہونا چاہیے آپ کو. جی چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے. چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے. تین تین معجزات ہیں اس کے اندر تو کیا بات ہے لیکن پورا نہیں کر سکے. چلیں اب بیٹھ جائیں. مصطفیٰ سے ہے خدا کو پیار کتنا دیکھیے کھانا ہے کعبہ کو قبلہ کہہ دیا تو ہو گیا. ٹھیک ہے یہ بھی لیکن یہاں معجزہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا ہے نا ہمیں اور اعلیٰ حضرت کا شعر ہونا چاہیے. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے وہ چاند اندھے نجی دیکھ لے قدرت رسول اللہ. جی پیارے آقا کی قدرت کا کتنا شاندار بیان ہے کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. فیضان مدینہ ماہنامہ رسالہ بھی جناب یہ دے دیا ہے انہیں ماشاءاللہ. چلیں ان کو بھی کھجور مدینہ. چلیں کھجور مدینہ دے دیں. آدھا شعر سنایا تھا بارک اللہ مر جائے عالم وہی سرکار ہے. یہ شعر آپ کا کمپلیٹ ہو گیا. چاند شک ہو پیڑ بولیں جانور سجدہ کریں. چاند شک ہو پیڑ بولیں جانور سجدہ کریں. چاند شک ہو پیڑ بولیں جانور سجدہ کریں. بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے. ایک شعر اگر کوئی سنا دے تحفہ ذرا اچھا سا دے دیجیے گا ان کو. اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. تحفہ ہائے ہائے کیا تحفہ دے ریاض الجنہ کے. ہائے ہائے ہائے تو پھر تو چلے شعر بھی ریاض الجنہ والا ہی پوچھ لیں. کیا بات. ٹھیک ہے جنت کی کیاری کا تذکرہ اعلیٰ حضرت نے جس شعر میں کیا ہو وہ سنا دیں اور جنت کی کیاری کے خوبصورت قالین کے حصے بھی لے لیجئے. جی ایک طرف روزے کنونی قسم منبر کی بہار. اس طرف روزے کنونی قسم منبر کی بہار. بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری ہوا. وہ جنت کی کیاری جو روضہ رسول اور منبر اقدس کے درمیان ہے مدینہ منورہ میں. اللہ کریم ہمیں وہ بار بار دیکھنا نصیب فرمائے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے اور تحفہ بھی لے لیا ہے سبحان اللہ. جی کیا اور تحفہ بھی دینا ہے؟ ایک اور بھی دینا ہے. کیا بات ہے بھائی آج کچھ زیادہ تحائف بٹ رہے ہیں سبحان اللہ. چلیں اب شعر کون سنائے گا؟ ایسا شعر سنائیں جس میں اعلیٰ حضرت کا شعر ہے اور جنت کے رنگ و روغن کی بات کی ہے. تھوڑا سا مشکل ہے. اعلیٰ حضرت نے جنت کے رنگ و روغن کی بات کی ہے. جی جنت کا رنگ و روغن کس چیز سے بنا ہے اعلیٰ حضرت نے سمجھایا ہے. اللہ مدنی کافلہ بھی بتا دیں. جی تین دن انشاءاللہ. تین دن. جی اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو. چلے انشاءاللہ تین دن مدنی قافلہ آپ کا پکا ہو گیا. میں نے کہا جنت کے رنگ و روغن کی بات اور اعلیٰ حضرت کا شعر. نہ یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نہ اس میں جنت کے رنگ و روغن کی بات ہے. بہت خوبصورت شعر ہے. قصیدہ معراج میں ہے. چلے یہ بھی اشارہ دے دیا. بچا وہ تلو کے ان کا دھوبن بنا وہ جنت کا رنگ و روغن جنہوں نے پائی دولہ کی اترن وہی پھول گلزار تھوڑا سا فرق ہے بہت خوبصورت شعر ہے بچا جو تلو کا ان کے دھوبن بنا وہ جنت کا رنگ و روغن بچا جو تلو کا ان کے دھوبن بنا وہ جنت کا رنگ و روغن جنہوں نے دولہ کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے جنہوں نے دولہ کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے اللہ اللہ بھی مقدس پانی کا مجموعہ دیتے ہیں جی تحفہ بھی مقدس پانیوں کا مجموعہ کیا بات ہے مقدس رنگ و روغن نبی پاک کے تلووں کا دھوون اور مبارک پانی آپ کی طرف آ گئے آج کچھ وقفہ ہمیں پہلے لینا ہے تو انشاءاللہ دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے تشریف لے آئیں اور ہمارے ناتخواں اسلامی بھی آگے آ جائیں تو انشاءاللہ کلام بھی سنیں گے آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے اور پھر سلسلے کو لے کر آگے چلیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فکر مدینہ بھی کریں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد ریاض حسین عطاری یو ایس اے کے شہر یوبا سٹی سے عرض کر رہا ہوں الحمدللہ سلسلہ ذہنی آزمائش بہت ہی پیارا سلسلہ ہے ہم الحمدللہ ساری فیملی بیٹھ کر ذہنی آزمائش کو دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس دن کا وقت ہے اور الحمدللہ بہت ہی مزہ آ رہا ہے میرے بچے بھی دیکھ رہے ہیں الحمدللہ اللہ عزوجل ہماری دعوت اسلامی کو دن 25ویں اور رات 26ویں ترقیاں عطا فرمائے اور ہمارے سب اہل خانہ کے لیے دعا فرما دیں انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو شاد و آباد رکھے امریکہ کے کونے سے آپ نے ہمیں کال کیا اور واقعی وہاں دن کا وقت ہوگا اور آپ سلسلے میں شامل ہیں میں ہماری مجلس سے گزارش کروں گا کہ چھوٹے چھوٹے وہ مدنی منع جو مدنی حلیے میں ہیں ان کو ذرا منچ پر ترکیب سے بٹھایا جائے انشاءاللہ باپو اگر ترکیب بنا لیں اور مدنی منوں کو جو مدنی حلیے میں ہیں تاکہ آئندہ مدنی منع مدنی حلیے میں آنے کی بھی انشاءاللہ ترکیب بنائیں گے جی اگلی کال دیجیے گا زبیر عطاری اکاڑا سے بات کر رہا ہوں میں ذہنی آزمائش پر یہ کہنا چاہوں گا کیونکہ پہلی دفعہ ہم یہ ذہنی آزمائش اپنے گھر میں دیکھ رہے ہیں کیونکہ آج کل بھی میں نے دیکھا اور آج بھی یہ دوسرا پروگرام ہم دیکھ رہے ہیں دوسرے دن کا ہمیں ایک کا یہ ہے کہ اس ذہنی آزمائش کی ہمیں یہ ملا ہے کہ ہمارے علم میں اور جو لوگ برے راستے سے چلے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ سب بہتر طریقہ ہے کہ جس میں لوگوں کے علم میں اضافہ بھی ہو اور جو اسٹوڈینٹ وغیرہ ہیں وہ بھی اس ذہنی آزمائش میں پڑھیں گے اور نیکی کے راستے پہ آ جائیں گے خود بہ خود کیونکہ اس طرح کے پروگرام کچھ اور بھی ہونے چاہیے کیونکہ جب لوگ یہ دیکھیں اور کہیں واہ کیا پروگرام ہے یہ امام دعوت کے لیے پروگرام آج ہمیں علم حاصل ہوا ہے اور الحمدللہ انشاءاللہ ہم آج نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عالم یہ پروگرام دیکھیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا آپ نے کال کیا اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا دعاؤں سے نوازا ایک اور کال دیجیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رضوان علی شاہ تاری یونان کے شہر ایتھن سے عرض کر رہا ہوں عبدالحبیب بھائی یہ سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 8 بہت پیارا ہے الحمدللہ عزوجل ہم اسلام بھائی مل کر آپ کا یہ سلسلہ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور الحمدللہ اس سے ہمیں کافی معلومات بھی حاصل ہوتی ہیں اور علم دین میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور الحمدللہ عزوجل نئی نئی معلومات حاصل ہوتی اللہ تعالی آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور بالخصوص آپ کا منچ بہت ہی پیارا ہے اور یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو اسلامی بھائی جو جواب دیتے ہیں یعنی دو ٹیمیں جو آمنے سامنے ہوتی ہیں تو ان کے سامنے جو ڈائز پڑے ہوئے ہیں اس پر اس طرح کی تین لائنیں جو لگی ہوئی ہیں تو کیا یہ مسواک شریف ہے یا کیا اس سے کیا مراد ہے یہ تھوڑی وضاحت کر دیں کہ یہ جو تین لائنیں ہر ڈائز کے اوپر جو ہے لگی ہوئی ہیں ایک ایک لائن تو اس سے مراد مسواک ہے جو ہماری ناقص جو معلومات کے مطابق یہ مسواک ہی لگ رہی ہے آپ وضاحت فرما دیں جزاک اللہ خیرا فیضان مسواک جاری رہے گا انشاء اللہ عز و جل آپ کا جو ہے وہ آپ کی نظر کا حسن ہے یہ مسواک کے لیے تو نہیں لگائی یہ دیکھیں اسلام پہ ابھی بیل بجائیں بیٹا تو یہ بیل ہمارا جب جوش کے ساتھ مگر ہوش راؤنڈ ہوگا تو یہ لائٹس ہمیں کام دیں گی کہ کس نے بیل بجائی ہے, تو اس لیے لگائی ہے. لیکن دیکھیں آپ کو مسواک سے اتنی محبت ہے کہ آپ کو یہ بھی مسواک نظر آ رہی ہے, کیا بات ہے. مدینے کی مدنی انعامات کے رسالے تقسیم ہو رہے ہیں, یہاں بھی آپ میں کچھ تقسیم ہوں گے, کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ لے لیں, میرے پاس تو ہے پورا رسالہ, اور اسلام بھائی کو اگر دینا چاہیں تو آگے دے دیں, آگے دے دیجیے گا. ایک اور کال لے لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ نعت شریف ہوگی اور پھر فکر مدینہ انشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ذہنی آزمائی سیزن 8 نے تو میں پنجابی چ کہواں گا کہ شیطان دیتے پاسے پن چھڑے نے نے. ماشاء اللہ بہت خوبصورت, یہ مقابلہ نہیں ہے, یہ نفس و شیطان کے خلاف ایک ایسی جنگ ہے کہ انشاءاللہ عزوجل جو علم حاصل کریں گے اس کو یاد بھی رکھیں گے, عمل بھی کریں گے, دوسروں کو بھی ترغیب دیں گے, اور دنیا میں بھی فیض یاب ہوں گے, قبر میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی برکتیں رحمتیں ملیں گی. اللہ تعالیٰ عزوجل مدنی چینل کو سلامت رکھے, تمام سلسلوں کا فیض عطا فرمائے. دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پنجابی وچ آپ نے کیا کہا یہ تو مجھے سمجھ نہیں آیا, لیکن شیطان کو لگتا ہے سمجھ آ گیا ہوگا. تو واقعی شیطان کا تو شیطان کو تھوڑی چھوڑنا ہے, اس کا بیڑا غرق کریں گے انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ. آئیے اب شیطان پر ایک اور کاری وار کرتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نعت شریف کا نذرانہ پیش کر کے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کمو کیا دیکھیں, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا. تو تیرے ٹکڑوں ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے, صدقہ تیرا پڑیے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک, تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک, زمین و پلک سما کو سمک, زمین و پلک سما کو سمک, میں سکہ نشان تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے. جینا میں چمن چمن میں سمن چمن میں پھبن پھبن میں دلہن جینا میں چمن چمن میں سمن چمن میں پھبن پھبن میں دلہن سزائے میہن پیسے ملن سزائے میہن پیسے ملن یہ امن و امان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلق پھری یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان نہ روح امین عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمز کھولی خبر ہی نہیں جو رمز کھولی ازل کی نہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اشارے سے چاند چھین دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و تابا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لیوا کے تلے تنا میں کھلے لیوا کے تلے تنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اب انشاءاللہ فکر مدینہ کے لیے تیار ہو جائیں شیطان پر ایک اور وار فکر مدینہ کریں گے انشاءاللہ آئیے مدنی انعام نمبر 15 پر عمل کرتے ہوئے فکر مدینہ کرتے ہیں کیا آج آپ نے کچھ جائز کاموں سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کی پانچوں نمازیں مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کی آیت الکرسی سورہ اخلاص اور تسبیح فاطمہ پڑھ لیا اذان و اقامت کا جواب دیا شجرے کے کچھ نہ کچھ اوراد اور 313 بار درود پاک پڑھ لیے آتے جاتے مسلمانوں کو سلام کیا چھوٹوں بڑوں کو آپ جناب کہہ کر مخاطب ہوئے ہر جائز بات پر انشاءاللہ عزوجل اور الحمدللہ جیسے الفاظ ادا کیے سلام کا جواب اور چھینک کا جواب ادا کیا دعوت اسلامی کی اصطلاحات استعمال کی سنت کے مطابق بیٹھ کر مٹی کے برتن میں کھانا کھایا فیضان سنت کے دو درس دیے مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھایا مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب کے 4 صفحات پڑھ سن لیے 12 منٹ فکر مدینہ کی صلاۃ التوبہ ادا کی سوتے وقت سنت باکس اور چٹائی کا استعمال کیا سنت قبلیہ اور فرضوں کے بعد کے نوافل ادا کیے، تہجد اشراق کو 4 اوابین ادا کی، تحیت الوضو تحیت المسجد ادا کی، کنز الایمان سے کم از کم 3 آیت ماہ ترجمہ تفسیر پڑھنے کی سعادت حاصل کی، انفرادی کوشش کرتے ہوئے مدنی انعامات پر عمل کیا، مدنی کاموں کو 2 گھنٹے صرف کیے، مدنی مرکز اور نگرانوں کی اطاعت کی، دوسروں سے چیزیں مانگ کر استعمال کرنے سے بچے، تنظیمی طریقہ کار سے کسی کی اصلاح کی کوشش کی، پردے میں پردہ کیا، غصہ آ جانے پر درگزر سے کام لیا، فضول سوالات سے بچے اور بچانے میں مشغول رہے، کیا نامحرم رشتہ داروں سے شرعی پردہ کیا، فلمیں ڈرامے گانے باجوں سے بچتے رہے، گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے 19 مدنی پھولوں کے مطابق عمل کیا، کسی پر تہمت گالی گلوچ سے بچنے کی کوشش کی، گفتگو اطمینان سے کرتے ہوئے بات کاٹ کر کسی کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع کرنے سے بچے، صدائے مدینہ لگائی، آنکھوں کا کفلے مدینہ لگاتے ہوئے اکثر نگاہیں نیچی رکھی، گھروں کے اندر جھانکنے سے بچے، جھوٹ غیبت چغلی سے بچنے کی کوشش کی، کیا آج آپ نے دن کا اکثر حصہ باوضو گزارا، کسی سے بات کرتے ہوئے اپنی نگاہیں اس کے چہرے پر گاڑنے سے بچے، قرض ہونے کی صورت میں قرض کی ادائیگی میں تاخیر سے بچے، مسلمانوں کی عیب پوشی کی، سب کے ساتھ یکساں تعلقات رکھے، نماز اور دعا میں خشوع خضوع پیدا کرنے کی کوشش کی، جھوٹی عاجزی اور نفاق سے بچنے کی کوشش کی، زبان کا کفل مدینہ لگاتے ہوئے اشارے سے کم از کم 4 بار لکھ کر گفتگو کی، کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ مدنی چینل کی نشریات ملاحظہ کی، مذاق مسخری سے بچنے کی کوشش کی، کم از کم الفاظ میں گفتگو نپٹانے کی کوشش کی، سارا دن مدنی حلیہ سجایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت کرنے کے اب 3 دن تو سلسلہ رہا، آج 4 جمادی الاولی کی ہم نے فکر مدینہ کی ہے، لیکن اب انشاءاللہ سلسلہ 4 دن تو نہیں رہے گا، لیکن ہم انشاءاللہ روزانہ فکر مدینہ کریں گے، فکر مدینہ جاری رکھیں تاکہ ہمارا یہ عمل جاری رہے، کیونکہ چائے اب آئی ہے تو اب سلسلہ شروع کرنے سے پہلے چائے تو پلانی پڑے گی، تو اب چائے پیجیے، ہم کچھ کالز جب تک مزید کچھ شامل کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شہزاد عطاری جی کو سر کر رہا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، عبد الحبیب بھائی بہت پیارا بہت خوبصورت سیزن 8 کا آغاز، ماشاءاللہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں رحمتیں عطا فرمائے، اس کے اس سلسلے کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ اس کا مقصد کیا ہے، مقصد ایک ہی ہے، اصلاح امت۔ ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا عبد الحبیب بھائی کی، سنا ہے کہ ہمیشہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، اور یہ علم کا وہ خزانہ ہے، یہ وہ مدنی کنواں ہے کہ جو خود پیاسے کے پاس چل کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں عطا فرمائے، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ آپ کا، اگلی کال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صادق حسین قادری طبہ سلطان پور۔ حاجی عبد الحبیب بھائی، آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش بڑی مدت کے بعد آیا ہے، اساں بڑی دیر تک انتظار کرندے رہ گئے ہیں، آخر کار لمحات آ ہی گئے ہیں کہ اساں سارے گھر والے ذہنی آزمائش سلسلے میں شامل تھی گئے ہیں، اور تارا سلسلہ بڑے شوق نال پورے گھر دے چھوٹے وڈے کافی دیر انتظار کرنے کے بعد سلسلہ دوبارہ آیا ہے، سلسلہ دیکھ کے بہت خوشی تھی۔ حاجی عبد الحبیب بھائی، اللہ پاک آپ کو لمبی عمر عطا فرماوے، اور اللہ پاک چینل دی صدا بہار کو قیامت تک آباد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا جو بڑے عرصے بعد جو کہنے کا انداز تھا، تو ایسا لگ رہا 200 سال بعد سلسلہ دوبارہ آیا ہے، پچھلے سال ہی سلسلہ تھا اور ہر سال کوشش کرتے ہیں۔ جی آپ کی محبت ہے، ایک اور کال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حلیمہ تاریہ ہے، میں وارپٹن سے بول رہی ہوں۔ عبد الحبیب بھائی، آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت بہت اچھا ہے، اور میں بہت شوق سے دیکھتی ہوں، اور جیسے آپ مدنی چینل کے ناظرین سے سوال کرتے ہیں، ایسے ایک سوال مدنی مرنیوں کے لیے بھی کیجیے کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جو مدنی چینل کے ناظرین سے سوال کرتے ہیں، اس میں کہیں بھی یہ نہیں کہتے کہ مدنی منیاں جواب نہ دیں، تو اسی سوال کا جواب مدنی منیاں بھی دے دیا کریں۔ چلیں آخری کال، اور پھر یوسف بھائی کے ہاتھ میں کچھ لگتا ہے تاثرات بھی ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حمزہ رضا اختاری ہے، میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. اس وقت میں ذہنی آزمائش سیزن 8 سلسلہ دیکھ رہا ہوں، یہ مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے. حاجی عبدالحبیب بھائی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی. جی یوسف، تحریر سوال تاثرات بھی لیتے ہیں. عبید رضا اتاری باب المدینہ کراچی سے لکھتے ہیں کہ سلسلہ ذہنی آزمائش دیکھنے سے ایک چیز ایسی بھی ہے جو ہم سے دور ہوتی ہے، اور وہ ہے دن بھر کی ذہنی تھکاوٹ. چلیں جناب، ذہنی آزمائش کی بجائے ذہنی آرام نام رکھ دیں اس کا، میرا خیال ہے. جی عبدالحبیب انکل، آپ ذہنی آزمائش 9 بجے کیوں شروع نہیں کر دیا کرتے؟ چلیں انشاءاللہ مجلس مدنی چینل سے عرض کر دیتے ہیں، دیکھیں وہ کیا. اب ہم 9 بجے کریں گے نا، بلکہ یوں کرتے ہیں، چلیں ایک رائے لیتے ہیں کہ 9 بجے شروع کر دیں تو میرا خیال ہے بیرون ملک کے ناظرین کے کیسے جانا میسج آنا شروع جائیں گے کہ نہیں آپ جلدی نہ کریں، کیونکہ ہمارے یہاں جب 10 بجتے ہیں تو یو کے میں شام 5 بجتے ہیں، یورپ میں شام 6 بجتے ہیں، تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی کام کاج سے فارغ ہو کر دیکھ سکیں. تو ایک انار 100 بیمار تو سنا تھا، اب جس کے کروڑ لاکھ بیمار ہوں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو 10 بجے پر سبھی گزارا کر لیں تو میرا خیال ہے چلتا رہے گا. جی آپ کے لیے بہت خوبصورت دعائیں بھی ہیں، یہ سلسلہ بہت اچھا ہے. اللہ کریم ہمارے پیارے عبدالحبیب بھائی کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے. بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا، آپ سب کی دعاؤں کی ہم سب کو حاجت ہے الحمدللہ. مدری چینل کا یہ سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 8 بہت ہی اچھا ہے، ہمارے دل کو سکون ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالی مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے، نظر بد سے بچائے. آمین آمین. چائے بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے، امید ہے آپ نے بھی چائے پی لی ہوگی. چلے شروع کرتے ہیں سلسلے کو، مزید آگے لے کر چلتے ہیں. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہ تشریف لے آئیں اور انشاءاللہ سلسلے کو ہم اب آگے لے کے بڑھیں گے. چائے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر ہیں کوئٹہ کے اسلامی بھائیوں کے، 30 ہیں سردار آباد فیصل آباد کے اسلامی بھائیوں کے. اب باری ہے مدری چینل کا ایک سلسلے کا ایک اور تحفہ. الحمدللہ اس سلسلے کی برکت دیکھیں کہ سلسلہ تو آتا ہے مگر جاتے جاتے تحفہ بھی دے جاتا ہے. ذہنی آزمائش کی اپلیکیشن بھی ملی، آج ذہنی آزمائش کی ہمیں دلچسپ سوال و جواب کی کتاب بھی ملی. آئیے ذہنی آزمائش کی اپلیکیشن سے مقابلے کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے سیگمنٹ کا نام بھی یہی ہے، ذہنی آزمائش اپلیکیشن. جی کوئز اپلیکیشن، ابھی تک آپ نے ڈاؤن لوڈ نہیں کی تو اینڈرائڈ کے جتنے بھی یوزرز ہیں وہ ایپ سٹور پہ جا کر فری آف چارج ذہنی آزمائش اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں. گھر گھر میں انشاءاللہ یہ اپلیکیشن ہوگی. کیا ہے اس میں ابھی آپ کو کچھ دکھائیں گے بھی، اور اگر آپ آئی او ایس ڈیوائس رکھتے ہیں تو آپ ایپ سٹور پہ جا کر بھی اس کو فری آف چارج ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. علم گھر گھر پہنچانے کا ایک اور ذریعہ ذہنی آزمائش اپلیکیشن بھی ہے. شروع کریں گے قرآنی معلومات کے سیگمنٹ سے، اور یہ سیگمنٹ ہوگا کوئٹہ والوں کے ساتھ. پہلا سوال یہ ہے، قرآن کریم میں وہ کون سا کلمہ ہے جو سب سے زیادہ بار آیا؟ نمبر 1 محمد، نمبر 2 سبحان اللہ، نمبر 3 اللہ، نمبر 4 مؤمنون. اللہ، آپ نے کہا اللہ. آپ کا جواب بالکل درست ہے. جی اب دوسرا سوال ہے، قرآن کریم میں کتنی سورتیں ہیں جن کے نام زمانوں کے ناموں پر رکھے گئے؟ 8, 9, 10, 11. 8. آپ نے کہا 8. آپ کا جواب بالکل درست ہے. چلے جناب، ان صورتوں کی تعداد کتنی ہے جن کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے؟ 27, 28, 29, 30. 29. آپ نے کہا 29. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. سب سے پہلے قرآن مجید کی کس صورت کی ابتدائی آیات نازل ہوئی؟ سورہ واقعہ، سورہ ناس، سورہ علق یا سورہ فاتحہ؟ سورہ علق. آپ نے کہا سورہ علق. جواب یہ بھی درست ہے. آیت کا لغوی معنی کیا ہے؟ نشانی، صورت، حرف، حصہ. نشانی. جواب یہ بھی درست ہے. صورت کا لغوی معنی کیا ہے؟ نشانی، پارا، عظمت و مرتبہ یا آیت؟ عظمت و مرتبہ. آپ نے کہا عظمت و مرتبہ. جواب یہ بھی درست ہے. سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں کس مشہور واقعے کا ذکر ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، واقعہ معراج، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، یا بنی اسرائیل کی گائے کا واقعہ؟ واقعہ معراج. آپ نے کہا واقعہ معراج. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کے بارے میں آیات کس صورت میں ہے؟ سورہ نور میں، سورہ حجرات میں، سورہ واقعہ میں، یا سورہ علم نشرح میں؟ سورہ شرح میں. سورہ نور. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نزع کے وقت کون سی سورت پڑھنے کا حکم دیا؟ سورہ رحمان، سورہ نور، سورہ یاسین یا سورہ ملک؟ سورہ یاسین. آپ نے کہا سورہ یاسین، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. قرآن مجید پہلی دفعہ کاغذوں پر جلد کی صورت میں کس کے دور میں لکھا گیا؟ حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت عمر بن عبدالعزیز یا حضرت علی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 10 کے 10 صحیح جواب دے دیے ہیں. اللہ، یہ اپلیکیشن آپ کے پاس بھی ہو سکتی ہے، گھر بیٹھے قرآنی معلومات، علم دور ہے، عشق کے بول مکمل کیجئے، اور بہت کچھ اس اپلیکیشن میں موجود ہے. آج کل لوگ کمپیوٹر پر، موبائل پر گیمز کھیلتے ہیں، لیکن اگر یہ موبائل میں اپلیکیشن موجود ہوگی، ٹیبلٹ پی سی میں آپ کے پاس ہوگی، تو آپ گھر بیٹھے بہت سارا علم بھی حاصل کرتے رہیں گے، نمبر بھی بڑھتے جائیں گے. اگر آپ اپنے نام کے ساتھ اس اپلیکیشن میں رجسٹریشن کروا لیں گے تو ہمارے پاس ٹاپ اسکورر کے نام آ رہے ہیں. میری معلومات کے مطابق 40,000 نمبر بھی لوگوں نے حاصل کر لیے ہیں، اسلامی بھائیوں نے. اور جو ٹاپ اسکورر ہوگا، ہم ذہنی آزمائش کے فائنل میں کوشش کریں کہ انہیں بلائیں. کل بڑا ایک دلچسپ سوال بھی آیا تھا کہ اگر کسی اسلامی بہن نے ٹاپ اسکور حاصل کر لیا تو آپ کیا کریں گے، تو ان کے محرم کو بلا لیں گے انشاءاللہ، اور دیکھیں گے کہ کون نمبر 1 رہے ہیں ذہنی آزمائش کی اپلیکیشن میں. ذہنی آزمائش کے وہ لور جو پورا سال اس کا انتظار کرتے ہیں، تو ان کی تو اب بہت ساری مشکلات آسان ہوں گے نا. اپلیکیشن بھی آ گئی، کتاب بھی آ گئی، ہر گھر میں ذہنی آزمائش کیجیے. ہم سال بھر نہ بھی رہیں تو وہ جو بڑی دیر کے بعد آپ کا سلسلہ جو کال آئی تھی، تو وہ میرا خیال ہے کچھ تھوڑی ہو جائے گی انشاءاللہ. چلیں جناب، اپلیکیشن کا دوسرا راؤنڈ اب شروع کرنے والے ہیں، اور اب باری ہے سردار آباد فیصل آباد والوں کی. جی اب باری آپ کی ہے، آپ سے بھی قرآنی معلومات کا سیگمنٹ کریں گے ہم انشاءاللہ. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید میں کس سورت کے معنی دسترخوان کے ہیں؟ سورہ جی سورہ مائدہ. آپشن نہیں سنا، سورہ مائدہ بتایا، جواب بالکل درست دے دیا ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے زیادہ ذکر کس سورت میں ہے؟ آپشن سورہ الاعراف، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ انبیاء. سورہ اعراف. بالکل درست دے دیا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور دعا ربی زدنی علما کس صورت میں ہے؟ سورہ طہ، سورہ یوسف، شعراء یا سورہ بلد؟ سورہ طہ. بالکل درست دے دیا ہے. مسجد قباء اور مسجد درار کا نام کس صورت میں ہے؟ سورہ حشر، سورہ مومن، سورہ توبہ یا سورہ منافقون؟ سورہ توبہ. یہ بھی جواب درست دے دیا ہے. قرآن پاک کو ایک قرآت کے مطابق کس نے جمع کیا؟ حضرت عثمان غنی نے، سیدنا ابوبکر صدیق نے، مولا علی نے یا حضرت عمر نے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ. حضرت عثمان غنی نے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. ترجمان القرآن کس صحابی کو کہتے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود یا عبداللہ ابن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ. 4 عبداللہ نام کے صحابی کا نام لکھا، اب آپ نے کہا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ ابن عباس. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. حضرت ذوالقرنین کا قصہ کس صورت میں ہے؟ سورہ مجادلہ، سورہ کہف، سورہ نساء یا سورہ الدخان؟ سورہ کہف. سورہ کہف. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سورہ مجادلہ تھا. جی سورہ 8 سوال ہے. سب آپ نے جواب درست دیا. میں نے جو پڑھا تھا سورہ مجادلہ، اس میں غلطی کی تھی، سورہ مجادلہ تھا. سورہ نور کے علاوہ پردے کے احکام کس صورت میں ہیں؟ سورہ حجرات، سورہ قاف، سورہ احزاب یا سورہ محمد؟ سورہ احزاب. سورہ احزاب. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سورہ حجرات کے مطابق اللہ کے نزدیک سب سے مکرم کون ہے؟ زیادہ مال والا، جو زیادہ متقی ہے، زیادہ بال بچوں والا، کم سونے والا؟ جو زیادہ متقی ہو. جی ایک آپشن یہ بھی ہوتا کہ زیادہ نمبر والا، لیکن صحیح جواب یہی ہے، زیادہ متقی والا. جب زیادہ متقی ہے. جواب درست دے دیا ہے. قرآن مجید میں قارون کے خزانوں کا ذکر کس صورت میں ہے؟ سورہ قصص، سورہ واقعہ، سورہ نجم یا سورہ حج؟ سورہ قصص. سورہ قصص. 10 کے 10 صحیح جواب دے دیے ہیں. قرآن پاک کے بارے میں کتنی شاندار معلومات ہیں. سیکھتے جائیں، عمل کرتے جائیں، برکتیں لوٹتے جائیں. کوئی غلطی کسی نے نہیں کی ہے. چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب. ذہنی آزمائش اپلیکیشن کے بعد معاملہ کہاں تک پہنچا ہے؟ غذا دوا شفا غیر ذلے مریض لے اسے. جناب 40 نمبر ہیں سردار آباد فیصل آباد، 5 نمبر پیچھے ہیں کوئٹہ والے، 35 نمبر پر ہیں. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے فیضان مسواک جاری رہے گا. شروع کرتے ہیں فیضان مسواک. علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، فیضان مسواک جاری رہے گا، آقا کی سنت سے پیار بھی جاری رہے گا، عمل بھی جاری رہے گا. اپنے ساتھ رکھیے، دیکھیں ماشاءاللہ کتنے عاشقان رسول کے ہاتھ میں مسواک ہے، اور مسواک تقسیم بھی ہم کریں گے صحیح جواب دینے والوں میں. اب باری ہے سردار آباد فیصل آباد والوں کی. فیضان مسواک سے سوال ہے، مسواک کرتے وقت کی دعا کیا ہے؟ الرحمن الرحيم. اللهم بيض به أسناني وشد به لساتي وثبت به لهاتي وبارك لي فيه يا أرحم الراحمين. جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلے جناب، اب باری ہے کوئٹہ والوں کی. وہ کون سی چار چیزیں ہیں جو عقل بڑھاتی ہے؟ اپنے علم پر عمل کرنا، صلحاء یعنی نیک لوگوں کی صحبت، مسواک اور فضول باتوں سے پرہیز. فضول باتوں سے پرہیز، مسواک کا استعمال، صلحاء یعنی نیک لوگوں کی صحبت، اور اپنے علم پر عمل کرنا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. صحیح جواب پر مسواک بھی تحفے میں آپ کو دی جائے گی. دیکھتے ہیں کتنی مسواکیں آپ حاصل کرتے ہیں. ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال بھی آیا کہ اگر تین میں دو مسواکیں ہوئی تو کس کی ہوں گی؟ تو ہم آپ تینوں کو اختیار دیں گے، آپ جس کو چاہیں تقسیم کر دیں. اب باری ہے یعنی جو آپ کی ٹیم کے امیر ہوں گے ان کی ہبا کر دیں گے، پھر وہ جس کو چاہیں استعمال میں کروائیں. مسواک جب ناقابل استعمال ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ مسواک جب ناقابل استعمال ہو تو اسے پھینکنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ اعلی ادائے سنت ہے، بلکہ احتیاط کے ساتھ کسی جگہ پر رکھ دینا چاہیے، یا دفن کر دینی چاہیے، یا پھر اس کے ساتھ پتھر باندھ کر ڈبو دینا چاہیے. واہ واہ، کتنے ادب کی بات ہے. جواب درست دے دیا ہے. اللہ، اچھا بتائیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے کیا کام کرتے؟ حدیث کا مفہوم ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلا کام مسواک. اللہ، سب سے پہلا کام میرے آقا جب گھر اقدس میں داخل ہوتے تو مسواک کیا کرتے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. نمبر بھی لے رہے ہیں اور امید ہے مسواک بھی ملنی ہے. مسواک پکڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ چلیں بھائی، یہ تو پریکٹیکل ہونا چاہیے، آج ہمیں پکڑ کر بتائیں ذرا. مسواک پکڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ چھنگلیاں مسواک کے نیچے ہوں، تین انگلیاں مسواک کے اوپر، اور انگوٹھا سر کے قریب ہو. جی ذرا دوبارہ بتائیں گے آپ. چھنگلی مسواک کے نیچے ہو اور تین انگلیاں مسواک کے اوپر ہو اور انگوٹھا سر کے قریب ہو. ٹھیک ہے، اب ذرا یہ دیکھ بھی لیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ تین انگلیاں مسواک کے اوپر ہوں، چھوٹی انگلی اس کے نیچے ہو، بیچ کی تین انگلیاں اوپر ہو اور انگوٹھا سرے پر ہو. یہ انداز ہے مسواک پکڑنے کا، اس طرح مسواک پکڑنی چاہیے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. باری ہے ہمارے کوئٹہ والوں کی. تازہ مسواک کرنے کے کیا فوائد ہیں؟ گرمیوں میں منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں، تو تازہ مسواک استعمال کرنے سے، تازہ مسواک لیں اور چھالوں کو، مسواک استعمال کریں، اس لعاب کو پھیر دیں، انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے. تازہ مسواک منہ میں بنے ملیں اور اس کا بننے والا لعاب یعنی تھوک بھی خوب ملیں تو انشاءاللہ عز و جل یہ چھالے اور یہ جو منہ کی بیماریاں ہیں دور ہو جائیں گی. جواب درست دے دیا ہے. نمبر کے ساتھ ساتھ تین تین مسواک بھی انہیں پیش کر دی جائیں. چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی اسکور بورڈ بتائیے جناب. 46 نمبر ہیں فیصل آباد سردار آباد، 41 نمبر ہیں کوئٹہ والوں کے، 5 نمبر کور کرنے ہیں اور بہت ضروری ہیں یہ نمبر. یاد رہے ابھی تک سردار آباد فیصل آباد والوں نے ایک بھی غلطی نہیں کی ہے، سارے سوالات کے صحیح جواب دیے ہیں. ہر بار ہم نے دیکھا ہے سردار آباد فیصل آباد سے جو ٹیم آتی ہے وہ بڑی مضبوط ہوتی ہے. آج دیکھنا ہے کیا کوئٹہ والے انہیں پیچھے کرنے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں. باری ہے اگلے راؤنڈ کی جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے. جی جناب، آپ سمجھائیے مگر اشاروں میں پہلا اشارہ آ رہا ہے، آپ یہاں تشریف لائیں گے. ایک لے لیجیے، ایک آپ تھوڑا سا اس طرف آئیے. جی ٹھیک ہے, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. منہ سے کچھ نہیں بولیں گے, اشارہ کریں گے صرف. بچہ بیٹے کو نصیحت, چھوٹا بچہ بیٹا, میت, قاتل, دفن مرا ہوا بچہ, ذبح کرنا. اللہ نہیں بتا سکے, کوئی ہے نہیں بتایا. وقت آپ کا ختم ہو گیا, آپ تشریف رکھیں. جی کون بتائے گا, کیا تحفہ دیں گے ان کو جو بتایا؟ مدنی قافلے میں جائیں گے. دلچسپ معلومات انشاء. ارے واہ بھائی, منے کی لاش. منے کی لاش, آپ جلدی سے بدری قافلے میں سفر کر لیجیے. یہ بکری کی کھال, یہ اشارہ تھا جو نہیں بتا سکے. پہلی غلطی ہوئی ہے سردار آباد والوں سے. کوئٹہ والے آئیں گے, آ جائیں بھائی یہاں تشریف لائیں. آپ جائیں گے تھوڑا سا ادھر, بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے, وقت شروع ہوتا ہے اب. کبوتر اڑنا, کبوتر کبوتر اڑنا, جہاز جہاز, اڑنے والا پرندہ, اڑنے والا پرندہ, کالے بچھو, خطرناک سانپ. منہ سے کچھ نہیں کہیں گے, خطرناک سانپ. اللہ وقت ختم ہو گیا ہے. یہ ایک رسالے کا نام ہے, کون بتائے گا؟ چلے سبھی بتا دیں. چڑیا اور اندھا سانپ, مشکل ضرور تھا. کبوتر کے علاوہ بھی کچھ لوگ اڑتے, کچھ پرندے اڑتے ہیں. چلیں جناب آئیے, سردار آباد والوں کی باری ہے. دونوں نے غلطی کر دی ہے. وقت شروع ہوتا ہے اب. اذان دینا, نہیں نہیں دوبارہ کروائیں, صحیح پوری بات کروائیں. اذان, جی اذان, صرف اذان, یہ اشارہ تھا. جواب درست دے دیا ہے. اپنی ہونٹوں کو حرکت حرکت نہیں دیں گے ورنہ آپ کے نمبر مائنس ہو جائیں گے. آپ نے کفل مدینہ لگانا ہے, صرف اشارہ کرنا ہے. آئیے یہاں پر آئیں گے. یہاں پر آئیں گے اور ہونٹوں سے کچھ بھی نہیں کہیں گے. وقت شروع ہوتا ہے اب. دو پنجن پاک, منہ سے نہیں بولے گے آپ, ہونٹے نہیں, ہونٹ نہیں لائیں گے. اللہ پانچ, پانچ ایک, پانچ سے نہیں. ٹائم ختم ہو گیا. بارہ کئی بار سمجھانے کی کوشش کی, کیا تھا یہ بارہ مدنی کام؟ دیکھیں یہاں والے پہچان جاتے ہیں, یہاں والے رہ جاتے ہیں. آئیے سردار آباد والوں, اشارے مشکل ہو گئے آج لگتا ہے. جائیے وقت شروع ہوتا ہے اب. پرندہ فیضان, پرندہ منہ سے کچھ نہیں بولیں گے, صرف اشارہ کریں گے. فیضان اڑنے والا پرندہ, پانی, پہاڑ, بارش برسنا. کچھ ٹھیک کر لیں اس کو. بارش پانی برسنا, بارش کا پانی, آسمان, بارش کا پانی. جواب درست دے دیا ہے. آئیے جناب آخری سوال ہے. اللہ وقت شروع ہوتا ہے اب. زبا, زبا عقیقہ. کچھ بولتے رہیں گے تو پہنچیں گے. بریانی, ٹائم ختم ہو گیا ہے. کوئٹہ کا سیب تو دنیا میں مشہور ہے, آدھا سیب یہ سوال تھا مگر یہ نہیں پہنچ سکے. اور جناب ہمیں بتایا جا رہا ہے نیچے بھی کئی اسلام بھائی بیٹھے ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں نہیں آ سکے اسٹوڈیو فل ہونے کی وجہ سے, آئیے انہیں بھی دیکھ لیتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں آپ سب کو. اور انشاءاللہ اگلی جمعرات کو ہم کوشش کریں گے کہ جب آپ تعداد میں اسی طرح آئیں گے تو ہم نیچے بھی مائک وغیرہ بھیج کر آپ سے بھی سوال کریں گے, لیکن امید ہے آپ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. لیکن اب فرق جو ہے کوئٹہ اور سردار آباد میں 9 نمبر کا ہو گیا ہے اور 41 نمبر ہیں کوئٹہ کے, 50 نمبر ہیں سردار آباد کے, مگر یہ نمبر ہوئے کیسے آئیے آپ کو ہم اسکور بورڈ دکھاتے ہیں. جی پچاس نمبر ہیں فیصل آباد سردار آباد کے اور 41 نمبر ہیں کوئٹہ کے. آخری سیگمنٹ شروع کریں گے. اب کوئٹہ والوں کے پاس ایک ہی موقع ہے کہ وہ سفر ہے مگر اکیلے راؤنڈ آگے آ جائیں, ورنہ یہ مقابلے میں آگے بڑھ جائیں گے سردار آباد کے اسلام بھائی. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے کہ اسلام بھائی ادھر آئیں گے. شروع کرتے ہیں راؤنڈ جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. اپنی سیٹس کے قریب کھڑے ہو جائیں گے اور مائک کو ایڈجسٹ کر لیجئے. آخری راؤنڈ ہے, مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ سفر آپ نے کرنا ہے مگر اکیلے کرنا ہے. ہر اسلامی بھائی سے دو دو نمبر کے دو سوالات ہوں گے. اسکرین پر آپ 15 باکسز دیکھیں گے, جو نمبر آپ پسند کریں گے وہی سوال آپ سے کیا جائے گا. باری ہے سردار آباد فیصل آباد والوں کی, مائک کے قریب ہو کر آپ نے بولنا ہے, نمبر پسند کر لیجئے. جی نمبر بتائیں گے آپ. نمبر 9. نمبر 9 9 نمبر سردار آباد والوں نے پسند کیا ہے. سوال بتائیے. آسان سوال آ گیا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کے والد ماجد کا نام بتائیں. امام ثابت رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے جواب درست دے دیا ہے. نعمان بن ثابت آپ کا نام تھا اور آسان جواب سوال آ گیا. باری ہے ہمارے کوئٹہ والوں کی, نمبر بتائیں گے. 3 نمبر. 3 نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنے حروف ہیں؟ 19. آپ نے کہا 19 حروف, جواب بالکل درست دے دیا ہے. سردار آباد والوں کی باری ہے, نمبر پسند کریں گے. 1. جی 1. 1 نمبر. مستحبات کسے کہتے ہیں, مستجاب کسے کہتے ہیں؟ چلیں جناب تھوڑا سا مشکل ہے, اللہ جلدی جلدی کعبے کی زیارت نصیب فرمائے تو مستجاب جا کر دیکھیں گے. چلیں ایک اشارہ بھی مل گیا, اب تو بتا دو یار. جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. نہیں, دعائیں تو مکے میں کئی جگہوں پر قبول ہوتی ہیں. Exactly کس جگہ کو مستجاب کہتے ہیں؟ مستجاب حجر اسود اور اس کے درمیان رکن یمانی اور رکن اسود کی درمیانی دیوار کو مستجاب کہتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں 70,000 فرشتے دعاؤں کی آمین کے لیے موجود رہتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. کوئٹہ والوں کی باری ہے, نمبر بتائیں. نمبر 4. نمبر 4. آسان سوال ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت ابو لہب نے کس کو آزاد کیا تھا؟ اپنی لونڈی. نام. ابو امیہ. لونڈی کا نام کیا تھا ابو لہب کی؟ امیہ. نہیں جناب غلطی ہو گئی ہے. کون جواب دے گا؟ اوئے ہوئے سب کو ہی جواب آتا ہے, سب مل کے بتا دیں. صویبہ نامی لونڈی کو آزاد کیا تھا. آسان سوال تھا, کنفیوز ہو جاتا ہے انسان بعض اوقات. باری ہے سردار آباد والوں کی, نمبر پسند کریں. نمبر 6. نمبر 6. ہمارے یہاں موجود حاضرین بھی کتنے ماشاءاللہ فاسٹ ہیں. بتائیں کتنے دن سے زائد ناخن بڑھ جائیں تو مکروہ تحریمی ہوتا ہے؟ 40 دن. 40 دن سے زائد ناخن بڑھانا مکروہ تحریمی ہے. جواب درست دے دیا ہے. جی کوئٹہ والوں نمبر پسند کیجئے. نمبر 5. 5 نمبر. صلاۃ التسبیح میں پڑھی جانے والی تسبیح سنائیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر. جواب بالکل درست دے دیا ہے. ایک ایک سوال سب سے ہو گیا ہے. اب باری ہے مزید سوالات کی، مگر اس بار تھوڑا سا ٹوسٹ کرتے ہیں، ایک نمبر آپ سے بھی پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ کون جواب دیں گے، لیکن غلط جواب دینے کی صورت میں پھر مدنی قافلے میں بھی سفر کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ ذرا باکس دکھائیں، نمبر میں یوں نہیں کروں گا، نمبر میں کہوں گا، 12 نمبر کو کھولیے، 12 نمبر کے پیچھے جو سوال ہوگا پھر دیکھتے کون جواب دیتا ہے. ابھی سوال تو سن لیں، غور سے سوال دیکھیں، 12 کے پیچھے کیا سوال ہے؟ امام اعظم کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ چلیں کون بتاتا ہے؟ جی بغداد شریف میں. بغداد معلہ میں جواب درست دے دیا ہے. 12ویں کا سوال بھی آپ سے پوچھا ہے، 11ویں کا بھی آپ سے پوچھ لیتے ہیں. چلیں جناب، 11 نمبر کے پیچھے کیا ہے؟ جبل نور کس پہاڑ کا دوسرا نام ہے؟ مدنی قافلے میں جس کو جانا ہے کھڑا ہو جائے. کتنے دن کا مدنی قافلہ دیں گے؟ ان کا تو ویسے 3 دن ہو چکا تھا، کچھ 6 دن ہو جائے گا لگتا ہے. اچھا چلے جناب بتائیے. یہ جبل سور کا نام، جبل نور جبل سور کا نام ہے. میرا خیال ہے ان کو جلدی سے مدنی قافلے میں بھیجا جائے. کیا فرمائیں گے؟ جواب بتائیے بھائی. ان کو 12 دن کے مدنی قافلے میں بھیج دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جبل رحمت آپ نے کہا، جبل رحمت. جی اب ہم جواب آپ کو بتاتے ہیں کہ دونوں میں سے کس کا درست ہے. جی جواب بتائیے. جی نہیں، یہ جبل نور کسی مشہور غار والا پہاڑ ہے. اور مزے کی بات بتاؤں، جس غار میں میرے آقا نے کچھ دن گزارے اس پہاڑ کا نام ہی جبل نور ہو گیا، تو نور والے آقا کی کیا شان ہوگی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. غار ہیرا. جی جہاں غار ہیرا ہے اس کو جبل ہیرا بھی کہا جاتا ہے، جبل نور بھی کہا جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. مقدس پانی اور تسبیح مدینہ. چلے مقدس پانی بھی مل گیا، تسبیح مدینہ بھی مل گئی. کہاں پہنچے تھے ہم؟ کتنے سوال ہو گئے ہیں ذرا میں بھی تھوڑا سا کہیں اور چلا گیا. سب سے ایک ایک ہوا، دو دو ہو گئے، سب سے ایک ایک ہوا ہے. اب آپ کی پھر باری ہے، نمبر بتائیں گے آپ. نمبر 10. 10 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے بتائیے جناب. تھوڑا سا ٹپیکل سوال ہے. طواف الزیارہ کا دوسرا نام بتائیں. حج کا اہم ترین رکن ہے، اس کا دوسرا نام بتائیں گے. طواف افادہ بھی اسے کہتے ہیں. جی اب باری ہے کوئٹہ والوں کی. جی نمبر بتائیں. نمبر 8. نمبر 8. گوشت کے کتنے اجزاء ہیں جو نہیں کھائے جاتے؟ 18 آپ نے کہا اور جواب آپ کا بالکل غلط ہے. 22 اجزاء ہیں جو نہیں کھائے جاتے. جی سردار آباد فیصلہ. 13 نمبر کے پیچھے بتائیں کیا سوال ہے. کونڈوں کی نیاز کس مہینے میں کی جاتی ہے؟ رجب المرجب. رجب المرجب میں. جواب درست دے دیا ہے. کوئٹہ والوں کی باری ہے. 7 نمبر. جی 7 نمبر کے پیچھے بتائیے کون سا سوال ہے. کروڑوں مالکیوں کے پیشوا امام مالک کا مزار کہاں واقع ہے؟ مکہ مکرمہ. اللہ، امام مالک نے ساری زندگی مدینہ منورہ میں گزاری، جنت البقیع میں آپ آرام فرما ہے. غلطی ہو گئی ہے. اب باری ہے دوبارہ سردار آباد فیصل آباد والوں سے، آخری سوال ہے. جی نمبر 2. نمبر 2 اگر یہ صحیح جواب دیتے ہیں تو اب تک کی میری معلومات کے مطابق یہ ٹاپ اسکورنگ ٹیم ہوگی. 60 نمبر کسی ٹیم نے ابھی تک حاصل نہیں کیے. تحویل قبلہ کے لیے وحی کون سی نماز میں نازل ہوئی؟ کون سی نماز تھی؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء؟ نماز ظہر میں. آپ نے کہا نماز ظہر. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اب تک کی ٹاپ اسٹاپ اسکورنگ ٹیم بن چکی ہے سردار آباد. کوئٹہ والوں کی باری ہے، نمبر بتائیں. 14 یا 15؟ 14 تو ہو چکا ہے. 15. صلاۃ الاوابین کسے کہتے ہیں؟ مغرب کے بعد 6 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں. جی مغرب کے بعد جو 6 رکعتیں مستحب ہیں ان کو صلاۃ الاوابین کہتے ہیں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے تشریف لائیں. مقابلہ آج سردار آباد فیصل آباد کی ٹیم نے جیت لیا ہے, پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. میں ایک مزے کی بات بتاؤں کہ کسی بھی ٹیم کو 5 مقابلے جیتنے ہیں فائنل جیتنے کے لیے, یاد رکھیے گا. یعنی اب یہ سردار آباد والوں نے اگر ایک مقابلہ جیت لیا ہے تو اب یہ پہنچ گئے پری کوارٹر فائنل میں. پری کوارٹر فائنل, کوارٹر فائنل, سیمی فائنل اور فائنل, ٹوٹل 5 مقابلے جو ٹیم جیت لے گی وہ فائنل جیت جائے گی. تو ایک منزل انہوں نے طے کر لی ہے, 4 سیڑھیاں ابھی باقی ہیں. اور اب ہمارے کوئٹہ والوں کو مزید تیاری کر کے آنا ہے کیونکہ ان کا مقابلہ اب ایک نہیں دو ٹیموں سے ہوگا. یعنی کل 3 ٹیمز ہوں گی منگل والے دن, جس میں سکھر کی ٹیم بھی ہوگی, جس میں کوئٹہ بھی ہوگی, اور پہلے دن جو ٹیم رہ گئی تھی پیچھے وہ بھی ہوگی, جس میں باب المدینہ کراچی آگے بڑھ گیا تھا. جی گجرات, گجرات سکھر اور کوئٹہ کے درمیان مقابلہ ہوگا, گویا 3 صوبوں کے درمیان مقابلہ ہوگا, پنجاب, بلوچستان اور سندھ. دیکھنا ہوگا کہ منگل کو کون آگے جاتے ہیں. اب جو سوال آپ سے پوچھا گیا تھا وہ آ گیا ہے اور اس کا جواب اب دینا ہے. سوال تھا کہ گزرے جس راہ سے وہ سیدے والا ہو کر, رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر. اس شعر کے دوسرے مصرے میں لفظ سارا سے کیا مراد تھی؟ اس سے مراد خالص, اس سے مراد یہ ہے خالص. اب کئی لوگوں نے, کئی اسلامی بھائیوں نے مدری چل کے ناظرین نے جواب دیا, کچھ میں نام پڑھ دیتا ہوں. عرفان اوکاڑا بنت محمد ادریس گجراں والا, عدیل احمد اٹک بنت غلام مرتضی مرکز الاولیاء لاہور, محمد ہاشم الحسن قادری میاں والی, بنت اصغر کشمیر, غلام قاسم قادری اتاری حسینی کابینہ, ام علی پشاور, فاروق اتاری باب المدینہ, بنت فضل مرکز الاولیاء, شمیم اتاری راول پنڈی, بنت احسان گجرات, علی رضا واکینڈ, بنت صفدر اتاری مرکز الاولیاء لاہور, اظہر محمود اتاری بھاول پور, بنت روشن فاروق نگر لاڑکانہ, بنت غلام جعفر اٹک, سلطان اتاری باب المدینہ, بنت رفیق فاروق نگر لاڑکانہ, کامران ظفر منڈی بہاؤدین. اب دیکھتے ہیں کہ یہ تحفہ کس کو جاتا ہے. بنت اصغر کشمیر سے جن کا تعلق ہے, اپنے محرم کے ذریعے رابطہ کریں تو یہ تحفہ انشاءاللہ آپ تک پہنچایا جائے گا. اب مدنی چل کے ناظرین کے لیے وہ سوال جو کل تک آپ نے جواب دینا ہے, غور سے یہ سوال سن لیجئے. سوال یہ ہے, آسمہ خان, زمین خان, زمانہ مہمان, صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا. اس شعر کے دوسرے مصرے میں صاحب خانہ سے کیا مراد ہے؟ سبحان اللہ, کہاں سے جواب ملے گا؟ ماہنامہ فیضان مدینہ جنوری کا حاصل کیجئے, اس میں شعر کے معنی بھی موجود ہیں. منگل تک وقت ہے آپ کے پاس, جواب دیتے رہیے. منگل والے دن اس سوال کا جواب بھی اعلان کریں گے اور انعام بھی دیں گے. یہاں موجود اسلامی بھائی بھی تیار ہو جائیں. آپ میں ٹوکن تقسیم ہوئے تھے, کس کس کے ہاتھ میں ٹوکن ہے؟ چلیں جناب, کیا دیں گے ٹوکن جس کا نکل آیا؟ غلاف کعبہ کے مقدس. ارے واہ بھائی واہ, چلیں غلاف کعبہ کے مقدس دھاگے کون لے کر اپنے گھر کو جاتا ہے آج؟ نمبر ہے 70 سے کم اور 60 سے زیادہ. ہائے ہائے, کون کون ہے 60 اور 70 کے درمیان؟ ذرا ہاتھ تو اٹھائیں, دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. نیچے بھی بہت سارے نمبر, نیچے بھی نمبر بٹے, نیچے نمبر نہیں بٹے نا, وہ اگلی جمعرات بانٹیں گے. 62, 62 نمبر کس کا ہے؟ سبحان اللہ, چلے بھائی آ جائیے اوپر آ جائیں, ماشاءاللہ 62 نمبر ان کا ہے اور انہیں تحفہ مل رہا ہے. 62 ذرا دیکھ لیجیے گا. جی جی ماشاءاللہ, مبارک. چلے ماشاءاللہ, یہ ٹوکن انشاءاللہ روزانہ بٹیں گے, جو جلدی آئیں گے ان کو مل پائیں گے. اسٹوڈیو میں داخلہ بھی اس ٹوکن سے ہوگا اور آنے کے بعد اس ٹوکن کی قرآن دازی بھی ہوگی. ہو سکتا ہے اس ٹوکن کے ذریعے اور بھی بہت کچھ بانٹا جائے. ٹوکن سنبھال کے رکھیے گا. ٹوکن کتنے کا؟ ٹوکن فری ہے انشاءاللہ. ہمارے یہاں آپ کو دیا جاتا ہے, لیا نہیں جاتا. دعائیں دے دیجیے گا, اللہ خوش رکھے آپ کو. مدنی کاموں کی نیتیں دے دیجیے گا. مدنی چل کے ناظرین دیکھتے ہیں فائنل اسکور بورڈ کیا رہا, آج مقابلہ کیسے چلتا رہا. بڑا اچھا اسٹارٹ تھا مقابلے کا, مگر کچھ ڈگمگا گئے ہمارے کوئٹہ کے اسلامی بھائی. ابھی تو ہم نے آج کا فیضان ابو ہریرہ انعام بھی دینا ہے, دیکھتے ہیں وہ آج کس کو ملتا ہے. سردار آباد کو ملتا ہے, کوئٹہ کو ملتا ہے, یا مجھے ملتا ہے؟ نہیں مجھے تو نہیں ملے گا, ان دونوں میں سے کسی کو ملے گا. چلے جناب, تو پہلے اسکور بورڈ دیں گے یا پہلے فیضان ابو ہریرہ دیں گے؟ چلے جناب, فیضان ابو ہریرہ انعام کو آگے لے آئیے جناب. جی سردار آباد کے اسلامی بھائیوں کو مائک دیں گے ہم. جی اپنے اپنے نام بتائیں گے. محمد عثمان رضا اتاری. محمد عثمان رضا اتاری. جی قمر زمان اتاری. قمر زمان اتاری. محمد شفیق اتاری. محمد شفیق اتاری. ہماری مجلس کا فیصلہ ہے کہ محمد عثمان اتاری کو آج یہ فیضان ابو ہریرہ کا تحفہ دیا جائے. ماشاءاللہ غلاف کعبہ یہ اپنے گھر لے کے جائیں گے, یہ یادگار بھی رہے گی. کوشش کیجئے بہت سارے لے لیں تاکہ پھر فیضان مصطفیٰ جو اہم تحفہ ہوگا فائنل میں بھی آپ کو دیا جائے. اللہ آپ کو اور برکت عطا کرے ماشاءاللہ. مرحبا, آئیے اب اسکور بورڈ دیکھتے ہیں مدنی چل کے ناظرین. ناف کو اسلام پہ ذرا اوپر آ جائیں. جی 60 نمبر پہلی بار ذہنی آزمائش کے سیزن 8 میں اگر کسی ٹیم نے لیے ہیں تو وہ سردار آباد کی ٹیم ہے, اور دیکھنا ہے کہ کیا کوئی اور ٹیم بھی اس کو ٹارگٹ کو اچیو کرے گی, کیونکہ شاید اگر سارے ہی نمبر یہ لیتے تو 62 ہوتے, ایک ہی غلطی 64 ہوتے, 64 میں سے آؤٹ آف 64 60 لیے انہوں نے. تو بہرحال تھوڑا سا پیچھے رہے کوئٹہ والے, مجھے امید ہے کہ آگے آئیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ رائے کیا تھی. مقابلہ تو سردار آباد والے لے گئے, مگر سوشل میڈیا پر میسجز کے ذریعے ہمارے ناظرین کی رائے کیا تھی وہ دکھاتے ہیں. فیصل آباد آج پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جو ناظرین کی رائے تھی وہی نتیجہ بھی آیا. 59% لوگ کہتے تھے اسلامی بھائی مدنی چل کے ناظرین, کہ 59% سردار آباد فیصل آباد, اور 41% کوئٹہ کے ووٹ تھے اور سردار آباد والے آج مقابلہ لے گئے. منگل والے دن آپ سے ملاقات ہوگی, اور وہ مقابلہ کس کا کس کے درمیان ہوگا پہلے وہ دیکھ لیجیے. انشاء اللہ عز و جل 7 فروری بروز منگل 2017 کو مقابلہ ہوگا ان تین ٹیموں کے درمیان جو مقابلہ نمبر 1, 2, 3 میں پیچھے رہ گئی تھی. ان کے نام یہ ہیں گجرات, کوئٹہ, سکھر. جی سکھر, گجرات اور کوئٹہ. یہ بھی ایک ذہنی آزمائش ہے, یہ تین سلسلے ہوں گے کیسے. ہاں یہ پچھلے سال ہوئے ہیں سیزن 7 میں, کس طرح ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ منگل کو دیکھ لیجئے گا کہ تینوں ٹیمیں ایک ساتھ مقابلے میں شامل ہوں گی اور نتیجہ دینا ہوگا کہ کون آگے جاتا ہے. تو انشاءاللہ ٹاپ جو تینوں میں سے ٹاپ پہ ہوگا, تینوں ٹیموں میں سے جو آگے ہوں گے وہ آگے جائیں گے. مقابلے میں تھوڑا فرق ضرور لایا جائے گا, وہ منگل کو آپ کو پتا چلے گا. ہمیں بہت زیادہ میسجز آئے, مشورے بھی آئے, ان کے مشوروں کا شکریہ, مدنی مشوروں کا شکریہ. اس سلسلے کے اختتام پر صلاۃ السلام کے بھی چند اشعار ہونے چاہیے, باادب ذوق و شوق کے ساتھ کھڑے ہو کر صلاۃ السلام میں شامل ہوں گے. اے دین حق کے راہبر تم پر سلام ہر دم, میرے شفیع اے محشر آقا, میرے شفیع اے محشر تم پر سلام ہر سلام ہر دم, میرے شفیع ہے محشر تم پر سلام ہر دم. اور اپنے گدائے در کی ہم سب پر آقا, کیجے کرم حسن پر تم پر سلام ہر دم, میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله, سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك, سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك, سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب اليك صلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله عجیب اس کی شان ہے یہ منچ امتحان ہے عجیب اس کی شان ہے سما ہے جیت کا مزید شکست بھی ذی شان ہے